فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منهم يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تغترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بسحاب بأذان وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثرهم بالحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. جزاك الله خيرا. سورة زخرف مکی صورت ہے نزولان درش پیتا فضل صورت شورانا اور ترتیبان درش آلی تریالیس نمبر فضل صورت شورانا مقصد صورت نفی شرف دعا کمچه دو اور صورت مشترکہ مقصد دے پدی صورت کے مقصد صورت دے داغا او اثر یو شبا بلا داغی جواب کئی وہ شعبی مخیم یعنی شی صدور شعبی اس طورت حامیم سجدہ کے چستا پا خبرنا پوئی گویا ہو پا خوب کے روی دعا پا بلا جب کر رہا نگے درے پا یو در رہا نگے صدور ادری شعبی پا مخی صورت کے شورا کے یو دا خبر تکے مخی چانوا کری درہم طول کتاب دستا خلاف طول مولیان سان خلاف دی درہم طول کتاب دستا خلاف پا دیکھ اتبا شبا دا یو شبا اچھے من پتا خدا ہے نو آئیو وم وایو چې دای له الله اختیار ورکړی دی او د دای په وجه زموږ سوالونه قبلیږي په دنیا کې هم آخرت کې به سپارس کوي د هغې جواب کوي آیت نمبر 86 کې آیت نمبر 88 کې د دې جواب کوي چې ولا یملک الذین یدعون من دونه واقدار دی هغه کسان چې رحمت کوي مشرکان بې د الله نه شفا د خلاصولو إلا من شهد بالحق مرا چاچ بیان کرو پا توحید آغی لب اللہ احتیار کئی وهم یعلمون او دی فی جنوی اخپلو هم مشکوینو لرا چی دی فی جنو دا شرف کم دی یو چی قیامت خائم شی بل شفاعت قبران روس و نبی اسلام شفاعت روس و آدرهم داره چی اجازت اللہ کی آدرهم داره چی اخپل موحیدو او سلورم دا چه موحید لبا کئی گناهگار موحید دا خوچه دی فیجه نیگوره دا یو شبه وا چکم دا باب سر لگی اپریمنس کې نور شوبیر یو څو تک آد نمبر 15 کې شوبارا کوي دا او د الله نازولې دي وجارو له من عباد جزا او ګرځو دي مشرکان الله له بندگان الله له جزا یدا نازولې وزاره باندې دول خطرناک خبر نه ولې حقیقت کې دا خبر چې ابن الله کوي عیسی ابن الله دا هو به خبر نازولې جودو وای مون وو چې خدای خدانو مون خدا د الله نازولې دي ا دې کوی زون کار کی مون زکات اواز کو دیمه شوبا دایدارا هوای دا فرښتې چې د الله نازولې دي دا د الله نازولې دي هفاشي دا غي شوبي جواب کوي افات وصولکه امن تقدم ما يخلق البنات واسباكم البنين ظالمانو دا منه چې خاري خلاله دي الله تعالی تلکان درګه دا لجن کوي درېمو شوبه د بر 20 کې دا چې دا موږ چې دې تر مدد شوایو د نن د نتر یاسو په دې الله رضا ده کله خفاوه نو الله خفایم غنا نو رضا کار په پینه کېنا لو شاء الرحمن ما عبدناهم کده خدای خو غو غلا کارلو فلا پرزارم نو کار پکېږي دا ثبوت دی چې الله خوشاله دی موږ دې ته باد ګو الله دا کار کوي او سلوره ما شو با آد نمبر 22 کې چې دا خدای د مشرانو راغلی راشه دا خدای زور دین د پخوانی مشرانو برامت کولا قالو بل قالو ان وجدنا ابانا على امته وان على اثار مقتد داغي جواب کوي یو دا چو کذار کمارتنا من قبل کمر من نذير الا قال مطربوا ان وجدنا ابانا على امته دا د مستو خبر د مطربینو خبر وي په خوا مطربین دا کړو اجد مشران څه کړی دي یو جواب ورکړه دویم جواب ورکړي په آیت نمبر 24 کې اجې قل یا قال دوړ دي او لو جئتکم بآدم ما وجدتم علی آبائکم هغه کدا ستاره پلار دي کوم څه دي نو ایته به دلیل نو تاسو په یو ډیر مضبوط دي راغلم پوه شئ او بیا درېم جواب کوي تفصیلی د دې شوبې څه څه شوبې څه مو شوبې سره مکانه اسالوره شوبې تفصیلی جواب کوي بیا آد نمبر 24 خمشران منی نو بیا دې مشر وبې جن کنه مشر ودم ابراهيم عليه السلام دې مشر ودمګا نوح عليه السلام دې مشر ودمګا موسی عليه السلام مشر ودمګا عيسو عليه السلام مشر ودمګا شعيب عليه السلام مشر نبي عليه السلام مشر صحابه نو را دې چې په مشران دې نو مشران دې نو کم مشر دې چې په تور احمد کا کم مشر وې دې چې مشر باندې نو بیا په مشران نو فیل نه کړه ته به دې ته ته مشران وای دا سلورم شوبه دا غی درب جوابو اپیزم شوبه ذکر کئی آیت نمبر 30 کی یہ دا غو جادو گرده نو ولما جا امرحا فقادو هادا تر سورو مینا بی کافی او شپاگم شوبه ذکر کئی پا آیت نمبر 30 کی چکدا دورا اهم مسئلہ وی داده چکئی نو دا ولوی خلقو کڑی وکنه وقالوا لولا نزل القران على رجل من القرتين عظيم کدا دور اهم مساله چې ول رحمت کوي نو دا به لول علماء کړي وکړه چې علماء نه کړي دا دې غلط وي څو شو به شو شپږ شو غنه نو هو ما شو به بیا ذکر کوي آیت نمبر 60 کې اچه کدا مسله اهم وي نو پرخته براغلی وکنه ولو نشار جاننا من کو املاکه جواب کوي ولو نشاو که در خو خو دمنګا نو ګردول مون ته نه ملائکه بزما کې یو بل ذراتو تاس به ملائکه کړي پرخته تاس به پرخته نه لګرو چونکی تاس انسان نه ني نو پیغمبر متراوله کې انسان دا و شو به زمنن کې په دې کې ها هغه یو شبه د باب د مسد اغزر باب سر لګی خدا او مغی سر دی خدا له کړه وړي وړي شوبې دي حامیم الله په پیمانه دی روپ باندې ور کتاب الوین شاید د کتاب واده هم کتاب واده شاید ده ان پس باندې چې لایق د بل نه ولاده دي حاجت را مې زو بشه ولاده دي ان جاننا قرانا بشک مکو ګردا قران د لستو کتاب فصاف جوا کی آسان جوا کی خامخار تاسو کی عقل راشي عقل د الله کتاب راځي و انه یقرن دا قران کریم فی ام الكتاب په دفتر عالی کی اصل کتاب دفتر عالی لوی محفوظ کی لدینا دمنګ دا خامخا اوچته مرتبه والا د حکمت دا کتاب یادې صاحب په دې خدا معمولی کتاب دی تو خو دې مشایخ په کوونو غورات کې راځي په خپل خواهش ما په دې پاکه لکه الله دې ما په دې ځاډو چت کتاب دی لکه وای نه ول کتاب عزیز په سورته حمیم سجده کې تر شو کنه وای نه ول کتاب عزیز یګه دا قران کریم خامخایو کتاب دی او ګران الله تعالی ډیر ګران دی الله تعالی ته خدا سپخ کاری آدم رکتالیس کې فالله دار دیر اوچت کتاب دیر گره دلتا بوئی وین نو یک رنده قرآن کریم تا تاو دور اسپخ کاری چه دا بنده پا کتاب دیدارت کرده دا بندیانو کتاب دیده فاتک دی او چه عرض نوزگاری نبیا کدی وخوار که خگنی که نوزگار نی نبا بیادی لوق نیشته تا تاو دیر اسپخ لگی خو تا تا پا دا کتاب گره دیر اوچت دیر اللہ دربار که یک رنده قرآن کریم فیومیل کتابی فلوه محفوظ کې لدین ادم ذات خامخا اوچت مرتبه والا دی حکیم او ډک دی حکمت ده دی د دې اوچت کتاب دی اوس د دې منکر د قران ته افنا در بوان کوم ذکر او وا بړو مونږه ستانه بیان د قران صفن پاړو نو سره صفن مبول مبول له دې د نظر نظر بو د فارا من غیر لفظه او ابره مغتان بیان قران صفات پاړو نوزرا اند دیو شیتا د قوم مشرکان پتا ته بدلګي اندو قران تان واړم ته چې قران دینه بیان دیږي بل کتاب راړ زبې واړم ناوړي استفام انکار نه ستا دړو چې دې بیانم ته وای چې اته به قران غیر اده او زبا جدا دا به کتاب بیان دی وکم ارتنا من نبی استتلی چې زور پیغمبران راغلي ټول سر ټوکی شو د سره فاضل الله کتاب بیانول فریدي تا دروم ټوکیږي چې تشکر اندري چې په نور ته کړي ورون خلې زمو دې رښتار په نور زګور قران درس بکای نه تا بابا مدرسه کې درو خدای دې خو خوب اسا ودا قران ته د ګل فرخ خانان شه یاره وای بیا خلک دې راز کینو نو دې اعتراض نه تیاریږي هغه چا چې علوم هغه کړي هغه ته قران دردي ابو جنا نو ته د سالم مر قران را دي انده مدرسه کې د بدعتیان سره چې بدعتی تر داخل شې نو ته بدعتی کې کنه د استاد خاصري پاکه ورته نام نبینا اثر دې لګلې موږ پیغمبران فل اولین پیغمبر زم کړ سر په دعوی وا صاحبو کې کمه سر په دعوی وا پوښ ته د الله کتاب ته کې نه ان شاء الله چې کوم حدود توای هغه تعالی الله درکې دي کې ارزښت دي خدا نه چې دې په تلی کې بازار مونږ لوګنی و خور کې اوسو کارا په خپل ته وردم دا مدګرو چې کړه د ایم ایم ټی ان غره په ټاپ کرا دي په سر په نو په منطق کې فرض کې دی قران کې ټول علوم دي جامع العلم فی القران لكن تقادر ان وفامر افهم الرجال ټول علوم په دې کې دي لیکن د خلکو فهم هغه تدرسي کله چې ته قران ترشته تعلق مضبوط شي بیا وستا دا صحابه ولې ټول کلو یاري مانو د ارث باندې شو قران تر تعلق مضبوط وو خوښه نو کم ارث نه مې فی من نبینا اتور دې ګلون دا بیاونا فل اور پړو مو کې په ما تی من نبین ان را ل خلکو ده یو پیغمبر مگر وی دی پاغبر ټول کون کې وای تش قران ورته او زه وای تش قران ټوکی کوي دوی خلوب ندی کړی نو تخویب دنیای منکر تا فالک ناشا دمن بشا نو حلاک بکڑاونگا سخت دنی پا لا تا چولو که و مداد مطول اولین او تیر شي دي مثالنا د هلاکت داړو مانو او دلائل عقلیا پلا انسان ته که تپوس کړي مشرکان حجاب ادا مشرک الله منی کنه دا څه دا قران منکر الله منی کنه ولی نه منی خالق منی رازق منی وي پلا انسان ته هغه تپوس کړي مشرکان د منکر د قران نه چا پیدا کړی اسمانات مکا نو خامخا وای پیدا کړی دی لا غالب او پر غالب منی او غالب منی الذي اعاد جگرد بهم دلیل جگرد تاسو افات مکا ما دان فرش اگر دل تاسو په دې کې لارې خامخا تاسو لارې وای درم دلیل اعادات چراوري د برنواران به قدر فنداده باندې فانشر نبی نو پورته وو فانشر نبی این فانشر نبی نو پورته وو په دې باندې برته مې نه باته برته مې ته نو پورته وو په دې باندې فاستونه د کلیو چې یا فانشر نا فماند احیانا را فاحیانا بی بلتا میتتا نو تادکون پدیبانی کلیوچ پریبان کدار کتو خرجن و دا تمثیل دا فارد باس بادر مود یا کدر چی دازمه کوش اوش بیگی او تیخ ترزدک کرنگی تو خرجن تازبر او دید دازمه که نا کدار کتو شوزر قاب گیار تیر براشی و کدار کتو شور والذي خلق الارض اغذات چې پیدا کړی دی دواج کولا جوړې ټولې دچا دی او وی خې کو دی راشه دچا دی دلته راړو د کوره تور څه نه اورې ده اوس به اوري ما مور ګر دی کنه وای کور اوري دی وخت نه باسه بعد غوري ها او استاد د پټو لګی راخه زوم چې د دې سره دی وخت راځي سره اوس هغه می خښه اجنه اجي سه به مو سره شي ګوره قران ته سپک مو ګوره د وخت راځي چې خدای در به رحم وکي چې رو سره دی اوس پک کته جو ډیوټای له په سټه لای ډیوټای له سټه د سکول ته په سټه متلې نو سکول نام دا سپک دی چې لیټ براړې سي چلو وو لای به مونږ چې به لیټ لاړو ته به لاس وځي الله سره سم او په څو ګور باندې نو مونږ به دیرې نه تول لیټ اړه به مونږ چې لیټ لاړ شو خو دې مو نه تول قران له وخت را دی ښا هو الذي هغه د دې پیدا کړی جوړې ټولې فجا لکم دا ګور د کم کو دا خلک راغلي دي د محمد دونه خلک را دي چې ونی مګنټه او صدر د سوده کې کی خان یوري مګنټه پر راتلو کې ونی ورتلو دي اي وختیش په ګره مخ کرا دي زنانه اکثر ډیر کم زند دي علاقي خو شکل ګلټ را دي دي سوره چلل نه دي ډیر د وخت ری کوارټر والا ورته کړو والا دار اسد بولن پورا نه دغه راکنه ډیر مخ سیټي ټاون نه اجازه باد نه شاشاډن نه ډیر وخت را دي نو دوی یو د خپل تنظیم مضبوط ته او دا غي میشن په مخ روان دی غي هټیټ دی ابي رټیټ وا او تم چې کوم استاد مشر هغه فټیټ د نو هغه ټیک دی انوري ملګریم ټیټ دی او د نن کا میران هم سوس دی نو ملګریم سوس شو او د دې خلق الاضواء دا چې ته لیټ راځي په قران څخه پوښي سورۃ شورا کې چې کوم خبر وي هغه ولر را دي اوس بس اوریدي نه ما والذي خلق الأزواج هاك یو آیات چې لړ یو آیات نو ته په غټو ضرورت بیا نشې پوهېدې دا د کتاب دی خدای دې بیا نو پوهې کې تاسو په کو کتو وتا والذي خلق الأزواج هغه د دې پیدا کړی جوړې ټولې او ګردونې ستاسو فار د کشتونه او د چې د غزنا اورنه ما هغه ترګو تاسو سوري تاسو ولا زورې د فرج برابر شي تاسو په شاګان دای باندې ثم تذکر نعمت ربکم بیا تاسو یاد کړئ نعمت رب تاسو کله چې برابر شي تاسو په دې بشاکین او وای تاسو فان الذی فاق دغدا سخر لازم چې تابې کړه موږ له دا ځناور او نو یو مونږه د دې له تواندرونکو په دور باندې دا دغه دوا ده د سوارلې کل سوارلې تخیج نو بسم الله وای نو چې کله تکین الله اکبر غزمه کې نبره شوې نو چې بیا الله اکبر وای نو بیا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين نور دواغن وترسين اللهم انا نسالك من سفر هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال كذا غنى الخير ده النبي صلى الله عليه وسلم دغم ثابت دي ودا يا اخوانا في القران كي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين اتوك دا دوا و ان شاء الله برج اكسيدنت نه بچي او خدای به اكسيدنت وکي معمول اكسيدنت وای او چې دا دې زری زری بشي دې ما گاډه ما زری زری شي هدي کړي دې کمال دې زم یو ملګری دې ریا دې نو په خوا به در تراته دې دا کې باډي بیلډینګ کلب مستر مستر په خور کې مستر پاکستان دې مضبوطه رکھو سوابه د علاقه دې پرې ورمل کو سي دلته کې کورونه جوړ کړي ځمکه موږ ته پلار دلته کې حدیث صحابه ہے اپ کراچی کې د دې اسونو مسونو چل زکو پلارې پلارې ډیر زیات هارس رائیډر دی ان د دې زناورو د دې اسونو ډیر ماهر پلارې دی الګ بدل ته باندې ډیبل ډنګ کو دي نه دي د جمعه تر جوړ دا دغه چې ده کلب هم درته براته د تاریخ دی ملګرو بیا یو وخت چې دا لار دې پته ولګی چې د آیرلند ته کسان راځي او غي د اسونو ټرینر ته نه رانه اخلي دا خپل دې بو د دې سره ټرین ورکړ ته کې دا اسونو ا بیا وته وی چې یو اس والا هغه و په شپې ته در باندې و اس واغه سو هغه به ګرځا ګرځو ځان پیادت کو نو چې غیر را دغه کسان د غفلار کلب ته پلار یې د اسونو ټرینر نو هغه به د خپل دې بر باندې ورتي کو نه هغه بوته دغه راغله یو کاله اوس ډیر وخت نه راغله پنځه شپه کار نه راغله کله براغله یو کوم سره بدل تراغه کی به راز غب شپیر د ګنومات یو دلته پوسو کوم ما دا اسونه سخر ماته یو یو غز درو د دوه دوه لک روپو خراب کی د دوه لک روپو وی اس درو د دوه لک روپو خراب کی وی دا اسونه د منډواله ما قیمته څه ده ماته جزوس راتلم د شیخ محمد خضر اغلی ور دوم کلب ته وی دوا اسونه واغسته یو یو اته په 30 میلیون یورو باندې واغسته لکه 3 کروڑ یورو باندې یو یورو چې کنه دی یو نیم سل روپای دی لکه یو یو اته په 3 کروڑ یورو باندې واغسته تو حساب وکړه دا تر پاکستان روپای شي ما هو دا خلک وی چپ شدی هم پکیم گران سیدا خوی نکردی دو خد دو آغا دا شیخ محمد خضری یه دیر گران گران پکشتی پا پانچ پا پچاس میلیون یورو پا کرور یورو بانیم پکشتی وی دیر گران گران پکشتی ما تا سو لطرین سور کوی وی مونگو لطرین دیور کو چی دا اسون کل زغلی کنا وی دا دیر سرکش دا خوری طاقتون تیو سندادو کچی اگر دا دو دا خوراک کئی درو دی و طول دا طاقت خوراکون دیو اگر دی مدر پالوان اسونا نی دغا اسونا سرکش دیر میاتی نی چکل پا میدان تیو با دی نی دی بیزغلی دی زان ستڑکی نی اگر مدل خو دیری نی دی اول که زان ستڑکی کم چه ترینی گرسی نی قدر دی برابر مونی کنی دور تیز اوم ندی جی دی نا مخ کلار سی ادور روم نپای جی دی نروتو دی سر برابر روانی غا نی چه سمالی لگو زی پانچ زیاسی و میل نیمو نی دک واقعی بعد دلوی اگر ترینر والا اشاره ورکی او جوړ دا وخت جوړ کړ شه په منډه شي دا ټاپ را دي وی دا اسونه منګه دي د تیارو شي دی چرته کې په خپل سمي باندې منډه ونه وي وی یو اثر غلو چې په انګلند کې هغه ناکام شو ټرینر په باندې هغه نه قابو کړ چې بابا ټرینر کې نه نو ټرینر به په مخه کړه سره ټرینران خو سپک سپکی کړه وی هغه کله هغه قابو کړ شو وی هالند ته ولګات دغه نشو په ټول یورپ کې وګرځیدل وی ریجیکټ شو بالکل وی زنګ دی کلب تیرا وسته وی زنګ دی کلب دی مالک وی مال راکو ما ته اړو نه وی او دی کلب مالک راځي د پد جدا خطرناک کس دی وی چې د پکې نه ځما می ما بيدا کلمه وی ها بسم الله مي الله اکبر مي سبحان الذي سخر هذا وما كنا له دام مي ويكنو کوستاجي وی غاز داسې ټیکلار کنه وی غدا ته نیم غز کې بل اس پته بیا داسې لړنه جوړ کړی د غز غز فاصله کې وی غینا بندر توګه نو مخې دا ټریننګ ور کوي چې د دغه د کوچوان د کوم چل شه د پته بیت باندې سي وی غاز لړ وی خلق را منډګه مالا چې تاسو شنو کو وی خبر ما چولې وی دا اس خو ریجکټ شو دا خو چانه شقام کو دا خو سخت سر کا شاسو تاسو خو ما چیز به نه څه چل لیکړې دغه چاند کا ورنه په انګلند کې پټول یورپ کې دا ریجکټ شو دي چې دا نه قابو کیږي د نه دی په د کوچوان د رائیډر په دغه باندې دي په طبيعت د په خپل طبيعت دا سرکشه دي هما چې څه مې ونه شل نکړي هما ته نور څه نه نکړي خدای په قران کې او آیات دي سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا له مقرن دا مې ویلې بس اې دا مې ویلې هغه سرکشه هستم شو دا لا باندې ګانو نو که موټر سرکښ هم جوړتا به دا ویل ان شاء الله زیات به نه خوږی خام ان شاء الله ته بچ کېږي فکر دا یو مسلمان دی لو انزلنا هذا القران على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون او دا وجب لو انزلنا هذا القران كما را دي گره قران على جبل به غربان دي لرايته خامخات بلدل غر من لرايته خاشع يعني دل كده الله انا متصدع من خشيه الله ټوټي ټوټي کی دن کې دیار دا الله انا اے دو خدا دی کتاب خلاف به نو کړی قران وزن د اسمان د غرب وزن ټوټه ټوټه کړو خود خدای د کتاب خلاف او ته په دې پټه سړې او مسلمان هم د دې خلاف کې د نزه قیامت به نه کې وګوره هغه سونه هغه سونه باندې دا وي په مار باندې دا چوپ کغه بیا ځان نشو فضل من ګورې په کویت کې او سړیو یو پاړو زمونږ د کو کمرې مخې نو مار و سړی خطرناک چې به پرې خو نو یو منډه به دا به چوف کو خفه سالي دلو چې چوف به هغه هغه دا کې راغون راغون په ځای بس راغون شو بس بیا به خوده دی نشه چې بیا د چوف کو جوغه بیا منډه کړه څوک به دغه د شام د شام د دا اوس چې په جنگ دی نو ما ته به څه وایي هغه د قران وا ته قران یو آیت ته ما یې ته دې په داو نو هغه چې دې په داو ما جوړه په منډه شي چې بیا چې دې په وان په ځای باندې راغون شي دغه آیت چې بیا په منډه شي قران کریم کې ډیر لوی اثر دی بے انتها لوی اثر دی خو چې کله په تخپل عقیده مضبوطه کې بیګامه ته وسړ راغلو څنګه ملګری راځو د سواتو د شمتالاو ټریک راوړو نو زمږه ملګری سره تا ملاو شو هغه ته الوی دی چې زیه مې دو 18 گریډ کې دلته په دغه کې افسر دی په یونیورسيټي کې هغه له واده کړی یو کیوزیه مې دی ا دغه د شپږو کارو واده نو یو زیه شو دی بس او بیا نور دی نه من نه کی نو موږ ته خبرې چې په دې باندې چا جادو کړی دی نو په ډیر مولیانو وګرځو ا په ډیر پیرانو باندې کار نه کی نو دغه زمای ملګری سره تا موږ یو پیر دی هغه نه دی بیا ما نو چې ما دې راو دلته کې بوډا سړی د ما نه ډېر مشر ده ښکارې دا شاته خو زمیدار نو بدن کلکو خېټه میډې نو لکه بند نو ما ته پته نو ما کې چېرته د دې لارې زه پوه نوم چې دا خو ډېر هوښیار سړی دی ما دا مهمان دا د مولیانو خبرې او هغه ما ته دغه وې زبرګ دی زبرګ دی وې دې هلک راته غلیبونه زبرګ دی بره وجه نه په مولیانو خفه کېده ما ده ما که مولیانو دا ګڼه تا په دا انګور ولې ګرځول په مولیانو باندې اولې به پیر یې موږ په مولیانو دا ګرځولې نو ما ته چوای وې نه موږ خو خبره بدل کړه اولې ویل چې موږ مولیانو باندې ګرځول په پیرانو خبره بدل کړو خيار صبر کو کنه صبر ګان خو خياري ان وی چې نه موږ په لاړ شو ان ما پیسې وې نه یو پیسې را ما دا چې مولا به دمه چې تا وې به پیسې وې نه موږ نه اخلي ما پیرانو ما فریدا کوم وګوره کاش ته قران نه ناز زبرګای په دمه قران ته ناز وي نو ته په خپل په شوی ها جادو ما نشکه دا جادو نشکه چې بچی بند کی دا جادو نشي کېدی. ټیک د پسړي باندې به جادو کی چې خل سره ملاویدی نشي، هغه جادو کېدی چې په ذهن ملاویدی شي. نومه چې ملاویدی شي دا جادو نشي کېدی چې بچی دې کېږي. دغه یو جادو شته بازارونو کې چې اکثر وادو کې نو جادو کې بالک باندې جادو کې بیا خل سره نشي ودا کېدی، دا کېږي پوه شه. لیکن دا معنی شي کېدی ویل تر ازه ماده رسنار کومه ما دا صورت دا درې صورت بیرستی وایا پیدا خو وو پیدا کار مزرو خو نه ویلا پیش پا کالو جی بچی دی که ما زمان دویا تا کالا نکیده ما بیاور خدا دوار کن بنها کال که دن نه هم یعنی بعد ولا بلو مار کن و نه که ما داد کتان شل شل کالا بعدی وشی بچی ما ولی مار خطانه موریان پا دی گرده فیران پا دی گرده نو بیاره تلک برا گیسا و کرو داشتن من ترک راو سیل تا که دا شم تالانو و داشتن خبرم دا کرو می دراوځي زیه می دلته په فشار یونیورسيټه کې دا غړي افسر دی یاته راګریټ کړي ما خخخ نو بیا ماتوي ما دات وکړه زه درته یونس نه دوا یا تونه دی اډ امریکا سي بیا سي ما له ونه لیکم ما په خپل وی ګور می رښتیا دا غوم دا وی عالم هم د علوم کړي دي ما وی علوم کړي دي ما قران خو نه وی ولی نه معنی دی په قران ویل او پیران لسلا اغه په پیرام د مونږ کول په ځان باندې قران نه دی ویل کنه ما دا ته وکړ چې موږ ته دوا په پرچا باندې دی او زیرو لیکي کاسي بیا سور دی نه سم چې دا دی ولي کې په پین باندې په کاغذ باندې او د پیپسی بوتل کې دا وا چې وبد په کې وا چې هغه دیس کی چې ګلاس سین ګلاس په کې نور دی چې خدای وبد چې په دې کې توي نشي ان شاء الله اول خو جادو شوی نه استاد تاسو یو هم دی هغه کا جادو سر بچی نشي باندې جادو درو واجه خو ما دا که فرق جادو شوم ان شاء الله وزي اول کل چې مولا د ورنه بیا پوش او خيار تړ وي بالکل خام ما چې مولا د ورنه شي اسی بالا خيري تباکي عمل بل بربادي او چې ګور دغه د ورنه شي پیر د ورنه شي قران کریم کې چې کم طاقت ده دای شي کېشته او کاش مسلمان په دې پوشه وي کاش مسلمانان په دې ایمان راوړي صحیح ایمان ته به کته د مسلمانان طاقت بیا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ يَقِنَا مَنْ خَلَّ رَبَّ تَوَفَّسُونَ كِيُو یو دا سفر دی یو بل سفر دی یو دا سفر دی پاس باندې سوچ په خور ته لاړ صحابه ته دو یو دا سفر په موټر کې کینو لاور ته دو یو بل سفر دی ډیر وګت دی نو دې سفر دی چې دو ته په ګاډي کې تیل برابر کو کنه تیرون کې عوام برابر کو جیب کې پیسې واچو چې لار باندې ډوډۍ خورو اپلار کې کنټرول را دی خوب بم کو او تیل بم چې پیسیا چو کنه یو بل سفر دی اغه له تیارې نشته چې دا غیر د الله کتاب ته کینو اچھا کې دا ولا سم کو اصل هغه عمل نه تر یوسو نه غا سفر له بدغه شانس ادا جامې او زم حج دا امام احمد بن حنبل ته وی حج دا زم ویسه توشه د کړه وینا په الله مې تو کار کړې وی خا خا خبره یواد به دینا قابلین درمو پیدا هوستا په توکل په کافیل چې توکل کې په الله کنه یواد لارشه یواد لارشه ان دوم توکل کړی دی ها په دین په دنیا کې توکل نه کوي غیر پرخه مهنت او کوشش کوي ا په دین کې توکل کړی بس کلمې ویل نه ا د قران تلاوت کړی دی ا موزي کړی دی ا تراوی کوي جنت ته بلارشه وإنا إلى ربنا لمنقلب هغه سفر ته تیارې نشته هغه سفر د قران په د قران د غیر فرض دی ته به ځکه وإنا إلى ربنا او یو کله موږ خپل رب ته خامخا واپس کیدون کیو و وجادو له زجر بالمشرکان ته او دا غړومبې شوره او ګردول دې مشرکانو الله العالمین عبادت باندې ګرد الله نه جزانا جز بدن یې نه سعودي لکه څنګه چې انسان وی چې عیسی ابن الله يهوديان او غير ابن الله تدار یې دین وای ولی ابن الله ولی ابن الله ولی نظر د الله ان الانسان یقینا د مشرک انسان خامخا کافر د خار خار کافر چې الله نه د وی صاحب د خو خار کفر کبر خان دی ام تغذو او نو دی او ام تغذو او نو الله د اخذم فعل الله اعوذ بالله مما دعانا يخلقكم چه پیدا کئی بنات جنا کا زان لا واسفاکم او ور کړی تاسو در کو دامنو پیدا پوش راحتم بما ضرب الرحمن او کله چې دوی برته کوي چویدای نه ذولی د فرښتې یو وایزال نه ذولی بدی شي ولاد خو دوی برته کوي او کله چې زیر ورکه شي او تندې ته پاغه باندې چې بیا نه یې مربان بادشاہ چې مبارک نه ذولی پیدا شو نو دوه لواجو وګر دې مخده مسودن تک تور اده وی ډاک دغم نه بیا توار امر قوم من سوی ما بشره بی ابیا پټ ګرځ خر کو نه ابیا سوچ کئ اچ چې پریګدم دا شان کم یا دوسو فطره وې منډ په پخدا کې ځان له دوره بد شي نه او الله له وی داد الله نه زولې دي او درم رات تخی او ما یو نشاو ای آغا تو کلو یو دشی فیده یو نشا آین شاو ده دا مانا لوی در دا لازمی مانا دا ایو نشاو نشا ایو نشاو مانا متعادی بلو یو او ما یو نشاو ای آغا تو کلو یو دشی فیده حلیتی فکالو که وو او داوی فی الخطاب پا باز مبازه که غیر مبین نصر گنده اون که خبال مدال را این تا اللہ لآغا مخلوق تجویز که چی دا آغا پا کالو که لولشی گوره دو کسم مخلوقات دی یو دی تام الحسن مخلوقات چی آغا سری دی پا انسانانو که دو کسم انسانان دی یو انسانانی چی تام الحسن دی سڑے سڑے چې الله پیدا کړی دی بالکل مکمل حسین پیدا کړی دی د خپلواله څه شه دی د نرتوب د کلکواله د خپلواله دی لکه جنکو په شان چې سری شونډې وي او اوږدې سترګې وي او لولې باڼې وي ادنګ غړي دا نه دی بره د خپلواله بهادری ده ها کله تور خو د بهادری د خپل ښکاری اګه دې سپینې غلیدلای ګړې دونکو بغیر شو دې سره کړه پترنګ لګی ښا د سړی خاستوار دا پسپینوال نه کوي ان په نازک بدن د سړی خولېواله چې کلک کلکی اب حاضر بس دا د خلیم خو غیر پردوم خو د خپل خوږي اجدا اجرا غونګي ويختي لوي کړی او غلې غلې ګرځي او د چا د خبر دی د مخې توڅه دې سره کته کړی د کدار چا بچی دله ته د خپل مور پلان د مور پلان هني شي باندې خیر خو د خدي باندې شي ګره خو خدای توګه او بس غیته او یو تکرین خو کی خدای او فطری حیا چول شي تخت دی نه ډیر کبي خدي بیا حیا کبي خدي حیا نه کی نو کار جاته وال شي ان کی جراته وال شي نو خو تر تیری بیا نه چاته فریاد کوي بس خپل دنه دنه ځان سودی کبي غیرت ته ملاو شو کی غیرتی ته نو خدای غریب ذات او مخلوق دی چې دا پد خوان سره وخت یې کا غارنګ وی خو خوخې دی لکه چې جرا دله بچا خوښي ک تک سپینی او شونې سره کړي او سترګې تورې کړي او غلې غلې ګرځي دا رخد نه خوخي چې کلک کلکی تور دی خیر نه خو چې کلکی نری دا درڅ خو د سړی دروا د سړی خاصه شره دا په بنگړو نه خه سړی ته بنگړې وا چوکا یو له پوزه کې هغه تپه ولګو یو نه پوسه په دوه ځوان غنوې ګوره به تماشا یو ته خود چیلټ جامې و تو اچو سړی ته کوله مخکاره شي ولی د ده حسن کامل دی دې چې نور ځان خوله کې دې بدرنګيږي ټیک د صفا جامې دې چي خدا نه چې لکه د خود په پړکنده جامې و چي او لا ته بنگړې و چي او سر تک لا کټ و چي استرګي توري کې سترګي تورن سنت دی ګوره خو د شپې دی ښا د شپې خیر سترګې تور کا سات خپل سترګې وینا او لاس تر کول غوړې نشته ښا نبی اسلام هغه سړی زه سړی ډیر غوسه دی دیو با سي دی دا وی چې لاس تر کړی چاوي مړو مې نه صاحب او صاحب خان کو وی مړو وی نه چې لاس یې سړی سترو دی دلو په نګرو نبی اسلام دې لري کړي د ته مدینه وبا سي دا د نبی خیر ته چاوي یې مړو مې نه وی نه بیا به خلو وی شي مسلمان مړ کړي د مړو د خدا ته نه چې لاس تر کړی د الله تر کور په دخلو د خدو صفاتو او د لاس تر کړی او داته بنګړې چولې واشه نو دا څه سره دی دا خو د خدو دی د خدو حکم او څه چې دی دا ناقص دی خدای چې زار پاتې او د کجن را پاتې او ګرځي راته ما شعبان غني دا ساتو کړی کسپی نه بدرنګ لګي جا ببر ویختی چې سو پر غزان نه سبال کړي بدرنګ لګي کنه اولک چرپا دي کزار را پا دي کر دی خيسته لګي اروتي سړی په قران کریم وایي چې تا مال هغه شی تجویز کوم شرګه بدبخته چې هغه ناقص الحسن دی چې دا هغه حسن په کالو راځي دیو د ماشومې تک بنگړې وای چې سره خوشاله شي اولک د دوو کالو لاله ته بنگړې واچو ماشوم د دې د حفیظ نو ته دوو کالو دا ته ته بنگړې واچو یو د ډوبټه واچو جنگ تر کوي او تماچا چوی نه ده په منډه شي تماچا اجینه ته تماچا اجینه ته تماچا نه ول دغه طبیعت بل شانت ده او ما غو انسان را خدایي طبیعت کمزور ده دغه دغه تر تنه طبیعت او الګ چې کمه الګ پدیش نو قران کریم وای او ما یاد شو یون نشو ای هغه څوک دې مال تجویز کړ چې لویول شي دغه نشونما کې ول شي فیل خیر فکر درو باید نه چې پیدا شي نو غو افتک ولا غو کی سوره او کی مو الګ رسو کای سوري کای روخ به ولا کول کنه موږ له نو کړو مور الحمدلله دا مو مور خدای ته پوه کړو زن په کلی کې ا الکان به سوري کو د وزو مالو الکان په غوګو کې به سوري سړی دی اوسه اوس الکان نه محدود نه مشران وګونو کې سوري دي او بالای به وتا چولې ا دا به بابا بالای چولې نو چاله په دوو کارو شنه بالای به ته وشته وشته چاله به چې له کوه اجدان به یو بالای چولې اجد مالدار دوه غوګو کې به ماشو الک له بالای چولې خو خدای شیطان ډیر رحمی دی دا مسلمانان دا تبا کړی دی پخوا چې قران نو سمې غره کړی ارکان جنکا جوړ کړی بالای به وتا چولې چې ماشو مدو کارو شو دا بالای بدشا د چا بابا په نوم وي نو بیا به بابا لا ماشو بوته بالای به سترو وېستي ته ورې خانې تا تا ته زړه کې څه نه یاد شو کوم واسه قران کریم خو زړه دغه راځي کنه کې سنم نو بیا به بابا له موته هغه باندې به ته وسې مونږ چا باندې مړای ته ول دغه چوي د به وګای وي چې د کال بچ ا وګای به توا چولا د سپیل ضربه والا نو و کال بعد به چې و وګای به توا چولې دا به بیا راځو کاکا ته دا څنګه لا کیده دا چې کوم د ته توي بیا دې پنځه کړه یادو نو دا نو د و کار چې و وګای به د سټ ته پرتی وي او را به اوس بابا نه نو بابا کی به بابا نه چاپی رو چورلو هغه وګه به په بابا کی خود منجوران رازان نه خرصولې دا د مولیانو کنو واخه مولیا دارت کړل چې ته ټول مولیان دي او ټول علما دي دا هو واخه دا خو یو کسو یو بهادر انسانو الله دې هغه اوچت مقامات ورکړي تاسو زما د خلیل شو قران خبره سوزه لوریدم سوره یو لزر اوریدلی دا داغه احسان نه تا تلم په کار دی چې تا ته چې قران دا د مولانا ته خبرم کوم ډیر څوک چې د خپل استاد تعریف کوي انداغه شاګردان مداغه تعریف کوي زه چې تر دو پور کلی کوم زما کم شاګرد چې پنځ پیر ته پنه ته وانه ما نه فرق په درس کوي اما دا پدو چې پنځ پیر ته کومه کلاړ شي هغه ټیټ شي زوکه زما درس او د پنځپیر درس کې د زبکه رسمان فرق وو په هغه زمانه کې دا نوی سړی او د زوړ بیا مولانا او مولانا او د شیخ داریک شاګرد او د شیخ ناغه تقریبا 15 درې د قران کې درې درې د قران مې ډایرک نو ما به درس کو او مولانا ته کوم کو نو چې کومه له پنځپیر ته نه ته هغه ما په درس کې نه فرق او زه به هر کار تلم غره زما شاګرد اوس د منګ شاګردان چي اغه زمانو نه غو پويګه پي نه د شيخ نو مخدي انا زمانو مخدي د دې وجه دای په درس کې زمانه نشته انا د اغه شاګردان تر ازي ايو ته خپل نو موي خي خپل بادر ته ښکارا کوي اوس نو شیخ القران رحمت الله عليه کنه وي کاغه نه وي نو موږ به دغه شاتو خو زموږ مور خو هغه مشرک نه هغه موږ غو کنه بالا جو نه موږ ته مرای ته چې کوم دی هغه شیا چورستن ما اوسوس ها وګای وګای نه به وګای وي نو نه موږ ته وګای چولې اگر ټو دا گٹھو نہ مٹھو نہ خیر چو دا گٹھو نہ ہو بنگ سا خبر دینا او من نشا نو درم رتی کہی یہ تھا مالا آگ سے تجویز کو چی داغ نہ شو نہ ماں کو لے پھر ہر پکیلو پکالو تڑو مر مور پو دو سور کی آ بیا چتر تیر شی ان بیا تا کڑا واچے بنگڑے واتا واچے بنگڑی واسا واتا واچے آ بیا جے کڑا کوئی دنی کی نو بیا والا ہرو نہ جوڑ کی تا اترا والا جوڑ کی تا پتہ اس پتہ پتہ دی والا گٹ شو لگی اپو دا کو رشیان واچے نو تما لا اگ تجویز کر وہ او سلورم رات کی وہ فل خصام غیر مبین او دے دے اپ بعد موبائل تک نصر گم بخبل مدالرا چچا تر باس کئی نو خبر سر گنور پر نشی دکا حیائی پک پیتری سڑو تر باس نشی کولے وجالو وجال اس بل رت سے کئی چیز دما وجال ملائکۃ الذین اگر دو دے ملائکے آ کدا چے بندی گان دے میرو بان باشا انات جی نہ کہ دادا دو دای لا بل پین دما آ چوئی دا جی نہ کہی دی اشهدو خلقهم ادی موجود شو پیدا کول دای تا دای موجودو لاړ ورته کې اچ دا جنکه لا پیدا کړې وې دکه د ماشوم د ماشوم په توګه پته لګی دا لک پیدا شي کنه غلو چې دا ما پیدا کول دای موجودو اشهدو خلقهم تتطب شاهدو زر چې دې کې لیکل شي د دې دا گواہی چې دا جنکه دی او دا د الله نه زولې دي ورسالون دې نه مته پوښت کول شي اس درے مشبا اچے دا پدیا دار زاد نو وقالو ودل شر رحمان کچر خفد مربان بادشاہ من به عبادت نو کړه دا او یو هم من به د عبادت نو کړه دا پدیا الله خوشالي کی او دا دلیل دی چې من غته ل ور شو نو من کار دی کیږي نو دا خدای له فکر دی چې عمر بابا له خدای سخرا ودی چې او ته خبرو کی شیخ القران یو مر بابا مخ راغلی کاندل کولم اما ته جوړ بابا مشر تړو بابا ولی کاندل کې هی دا نیدار نه دی دا مخ د جوړانی د پلیتې اما چې ول د کری خدای اما چې ول وی دا پلیتې نه دی اما له مخ راغلی اما د چاته دی پلان کو هغه د کری خلف یو بیجنی او اکثر خپلوان رشتہ داری او ستر یو بل نه کې اکثر رشتہ دار یو بل تر رشتي میشتي اما د چرته ته ویفل کو ایتلو بابا لا اما ته چې ګور بابا لا مزي ادا شیر دې اما ته چې اترې دا بابا دا مولای صاحب خبرې دي در زمون کار تي کیږي چې ګور اما ته خچ کار بيږي بیا به دې چې او کنه یو خر ولار کوچې اما جو دې کوچې لور شي د دته دان ټیټ کج دې کار کول شي دې برم کارو کی کار کې دل زده غره چې کار پی کیږي کنه ما چې ورته کوچی لا چې له کارو کی دا کار کې دل مقصد نه دی دا الله حکم منل دی چې الله بن بن چې درامت شه موای بل تر مکه ته کو دا بل نظر دی از مکه انده وای کار هو پی کیږي کنه دا کدا الله پر رضا دے کار پی کیږي کنه نو جواب مانو بی دار کبیر نو نشته دی له په دیوان سره دلیل کار کې دل دا هو دلیل نه دی نو سورته انام وګوري اته ورته ځولتا دي سر خیر لگ رستو لار شک ازی منگا مخ کتی لیوڑی رخا مخ کتی لگ پا مذہ بشودا سوچ آنا مو گو رہی آیت نمبر 148 اگر بدی صاحب دون زمان پا گیا بس شلے ملے بخط بشی مذہ لگ پا مذہ مذہ بدار شو 148 نمبر آیا تو گو رہی سیقول اللہ دین آشرکو خوش زرے ادھر تیر شی بیارو کی دے نشی اجازل پات شیا بیا تی دی دینش دام یو چل لیں سی قول اللہ دین اشرکو حضر دے چو اجبا کدان چی مشرکان دی لو شاء اللہ کچر فقر دا اللہ ما اشرک نام بشرک نو کڑے والا پا دی رضا دن کار پی کی گی کنا والا باو انا دن مشرانو انا برام پرامن سشے جواب کدار کدب دی من قبل دکرنگی تقدیم کرو دا اللہ دا کتاب آکادان چی مکی دینا ہو اگر دا تو چی کار پی کی گی نو حت تاکہ چی ویسا کدنگا دا دیل مبادا براشی بل جو آم قل حن عندکو من علم و آشتا دا ساس دلیل پدی اچھے چې نظریات بل جائز دي یا رحمت کو جائز دي فتوخ دیولنا نرابطی دا دلیل مکو خیم این بل جواب انتا تبیلت وان تا دروان مگر گمان پتی انی تا دمگر اٹکلی آنا بل جواب قل فا اللہ حجت البالغا و اخات اللہ دلیل کامل قرآن دلیل کامل بیانی اس ایڈیخ کی شک و باسی ختم کی نو دار اندلتا کیا وان دیوائی لو شار رحمانو کچن خواد میرو بان بادشاہ نمونگ عبادت نمکر دی مونگ چه دی عبادت کو ننکار با پی نکی دا یا با اللہ مولا نقصان را کو نچه دا نقصان اللہ را کئی بل ننکار پی کی گی نو دا دلیل دی چه دا جائز دی جواب ما را ام بیدار کمین علم نیشت دیل پدیوان سے دلیل اتھے لگ جا دی دویم جواب انو من اللہ خودتون نئی دی مگر اٹ کلیان درم جواب ام آتے نام کتاب من قبلی آمنگ ورکر دیتا یو کتاب مخی دو قرآن دو قرآن نمخی میں دیل کتاب رو رو چپائی که داری چه بابا رامت کوئی دو بابا نظر نیاز کوئی فا امی مستمسکون نو دی دی پاقیبان منگول لگون کی پاقیبان دلیل دیتا او سا پینزم شبا چوئی دا خودمون دا مشران دین دنو جواب بل قالو بل کیوائی دی انا و جنن آبانا بیشک من مندلو پر مشران علا امت فی طریقہ بانده دا سمرو ما شو برکنا علا امت فی طریقہ بانده و انا علا اثار ما و یقین من افر نقش و قدم دا ایوان مو تدون لار مندن کیو زنگ مشران برا دیکن جواب یو جواب وکذار کمار صلی من قبل کان ادا کرنگ نے لگر منگا مکستانا پیو کلکیو پیغمبر مگر ویلیو مترپوها اگر مادارو مستو دا غی انا و جنن آبانا بیشک من مندلی اخبر مشران علا امت فیو طریقہ بانده و انا علا اثار مقتدون آمانگیو پترکو دا غو بانده روان دا مترپیون ویلی پخوان بل جو قال ابی پیغمبر یا ابی پیغمبر دوڑا قال دو قل پتر کے لکلے کنا نو قلو بیر شے قارم بیر شے ابی پیغمبر یا ابی پیغمبر اولا جیتکم اگر چرا غلیم تا تاستا بی آدامی موجد تم علی اباکم پڑی ری داد بان دانا چی مندری تاد بائی بان اقفل مشران قال ابی دی انا بی مارسل دمی کافرون بیشکم پاگا مانی تاد لگرشی پائی بان انکار کم کیونو من نفان تقمنا منو نبدل بمواقت دینا دخبر کتاب فان دور نوگورا سرنگو انجام دو تقدیب کن دو در لار کتاب اوز تفسیری جواب کئی دیده یہ سالو رو میشو بے چی من دا مشرانو پتر اکو دو مشران داست کن نو دیده توی مشران دی پیجانی کنی پیج راشی دا توخی من زنگ مشرف ابراهیم علیه السلام و زنگ مشرف موسی علیه السلام و زنگ مشرف نبی علیه السلام و زنگ مشرف عیسی علیه السلام و زنگ مشران صحابه کرام و از قال ابراهیم و یاد که کرد چه ابراهیم علیه السلام پلار خود تا زنگ پلار زمان ابراهیم بابا او خود پلار رد کرد پده پلار نور را باد کن نو پده رد کرده کرد چه پلار خود تا او قوم فلتا اننی بری براون اگر انزا بیزاره ما دارت تابون تاثیبات کن او بایکارت رو دا مشرکان داتا چکو مقیده کوئی تا دم پرا بایکارت دا الا لذین مگر بارن بکوم دا غذات چیزی پیدا کرے ما فتگر دا اللہ درچی ماتب اللہ را خی و جعلا او گردولا اللہ دا کلمه دا توحید دارت دشن کلمتا نا باقیتا نا کلمه باقی پاتی فاتشوی فی آقیبی فنت اللہ بکی چونکہ آدیر با حادر ابراہیم اسلام در فلار لیازی نکرده در خوم کی ترون و ماماگان و مشران در لیازی نکرده کلیر کٹ سپا را دی فکرده در باچان نیرده نو اللہ در غطوحید در قریب اللہ دور خوشحال شو چی اللہ در آغا نروستو در توحید در کلمی خدمت در آغا وجو کفره خود ده کم سڑے چنن توحید بیا نے ٹیٹ پیسی پہ ناخ دی آزاد پہ قربانی رد شرک ہی ٹیٹ پیسی پہ ناخ دی رد بیداد کے سنت دا علالی بچے دی ابراہیم علیہ السلام پدے کہ دی ابراہیم علیہ السلام مینہ دا خان آ کم سڑے چنن فروشی کئی او مطلب بیان نه دغه سره حمیده دغه ابراهیم زمينه دغه چرته بل غړوینه راغله خامخه ا دته جوړه د کم نه کند راغله کله سوچه د ابراهیم اسلام نو سهو ا د بولی مسله باندې پیسه غسته او د بولی مسله پټوله دیارینه ابراهیم اسلام یې دلې چرته وجالها او ګورو د جاله فایل الله او ګورو الله دا کلمه د توحید کلمتان باقیتان کلمه باقی پاتې شوی فنزل ابراهیم اسلام کې تر قیامت پورې توحید بد بچی باندې خامخا دې راو ګرځیدل یا د جعاله فایل ابراهیم اسلام او وصا ابراهیم بنی او وصا ابراهیم بنی او یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون سوره بقره 33 تیر شو او ګردول ابراهیم اسلام دا کلمه توحید کلمه باقی په خپل نه پنځه سلا کې چې بچو توحید په بیان یې کوي خامخا دې راو ګرځي بیان او توکا دې راو ګرځي بل ما تا تا ولای شبر ادا چې باقی ورغم دا غوړه د دې ولې شرک کوي جو بل ما تا تو بل ما بلکې ما فائدہ ورګدي موجود وتا خپل راند دې حتا نو دې مسیو په دنیا باندې حتا کې چې را دې د پیغمبر دې تر حق قران اور دې پیغمبر علی السلام ښکارا مبین ښکار کوم د حق ولما جام او دې کې پینځه بشو ارګه چې را دې ته قران نوې دی ها دا تورون دا جادو دې هم په دې باندې انکار کوم کیو وقالو شپګو شو اوای دې لولا نزل هذا القران والنازل نشنا قران په وسړي باندې تدوکلنا دا عظیم در رجلین صفت دیکھا پیولوی سڑی بانده چی دا دور اهم مسئلہ وان نکو توی مویدہ بلوی علماء کڑی وان کنا اگر لوی علماء ترشی شیخ العزیز سیب دی سامیق سیب دی اگر خودنادہ سیب دی اگر چی غٹ غٹ پانڈائی وی غٹ غٹ ستونی ہو او چې پتا دغه د کینا صدیق ته په زالور کتابې دي ختمو نو دا هغه یو دې نه کړی دا دې دور سره غلې واخا چې هغه یې نه کړی اما وګړه په پد کارو کړ په کار ورځ دا ته هغه یې دای خبر ورشي اصولاتي وای چې تاسو ولې مزه ده کړه دور وغټ خېټې وي او تاسو مطلب نه کوله کم وختان ورته قبرونه وي اصولاتي وای چې ستا پلاران په شرک مبتلا کړو ستا نکان شرک مبتلا کړو مثلا دا کړو نو داغه ناکاره کار مال صدا را کوي ما مثلا وګړه ما بد کار وکړ نبی اسلام ته وایي چې دا تر نه مسلې کې نو چې دا دور اهم وي نو دا دول علما تیر شوي دي دول خانان په دوه کلو کې په مکه کې طائف کې آی خدا نه دی کړی جواب ته ګورم او یقسمون رحمت رب دیکن آده تقسیمه رحمت رفستا دا چا دیل دا غور که قدرت چه دا اللہ دا رحمت تقسیم که رحمت دا اللہ کتاب رحمت پیغمبری رحمت نیابت دا پیغمبر دا رحمت دی آده تقسیمه رحمت رفستا دا اللہ دا رحمت تقسیم خونندگار چا جو کردی نام قسم نا بینامم من تقسیم کړي په مې دي کې معیشت هم قدرت لري په فل حياتي دنیا په ژوند دنیا دا ماندار کړي ما دي الله دا چې کوم دی ته خانان نو آباد وي دا لوی سړی نو دا ما لوی سړی کړو نو دا اعتراض په دیوال نه کوي چې دا هغه لوی سړی جوړ دا نور ول لوی سړی ته جوړي په هغه اعتراض نشته خو په دې اعتراض چې دی غریب سړی لا قران ولې ملاو شو نه نو ګوري کنه ننو مګوري چې وایلو علماء له وای قرآن دا قرآن نور ته وای نور دونه دی ماشوم له دیو دا الله رحمت دی دی الله تعالی دې دې ورکړي هغه له نور کړي په دنیا کې وګرځاله مار ډیرو کې چاله او تا دا اعتراض کوي دا پلان کې مردار کړول دی خپل غریب کړول دی او تا دا الله ویشته او دم دا الله ویشته کړه چې دی ماشوم له ورکه غلو ټاکولې نور کړي نانو قطم نا بینام اگر نوی مبتی ادم لبنور دی او دی ماشوم لبور دی نانو قطم نا بینام من تقسیم کرده پا من دی که گزران دی پا جوان دو دی سو مردار سو خان دی سو وزیر دی سو بل سره نو پدی ولی اعتراض نه کوي پرپانا بادام اپ ور تکړی منګه باده دی ته پاز بال پدار جو سو خان دی او سو ملک دی او سو نوکر دی لیتغد بادو بادو سخریا دی پا چونی سی باده دی اپ پا خدمت کی سخرین خدمت کجرتون مالدار دی نو خدمت بچا کو یا لام دا اخوت دی انجام دا شو چونی و باده دی باده پٹو کو مالدار ٹوکی شور ری غریبانان پوری تال مالدار مالدار کرلا دیلے چی غریب کو ٹوکیو کا و رحمت رحمت در رحمت در رحمت در رحمت چی قرآن دی دا دیر قرآن دانا چی دی جمع کئی دا خلق مال جمع کئی تال اللہ قرآن دا کئی سورت یونس کی تیر چو کل بی بدل اللہ آن نمبر اٹھان کی وای په فضل د الله چې قرآن دی او برحمت او برحمت د الله چې بیانم کړی قرآن دی فویدار اقبال ابرهو نو په دې کتاب خوشحال شي په دې کتاب خوشحال شي و خیر مما اجمعون دلته وایي و رحمت ربکا رحمت درفتا چې قرآن بیانول دی قرآن ته ناست دی دا ډیر غوره دی ان چې خلک جمع کوي خو بل جواب کوي چې تا مالدار ډول ورنه کړ الله وایي دا مال خوړو څه شی نه ما په دربار کې ولولا ان يكون الناس او کترنوی دا خبره چې شي به خلک ټولګه یو په کفر باندې د وجې د محبت د مال نه دل جعلنا خواه ګردول به مونږه د فردا چې کفر کې په مربان باندې شامانې ګردول به مونږ د فردا کورونه د سوکوفان چتونه من په دې د سپینو درو ته چتون لا کړای او بن شو نشاتون د سپینو او تختی و معارجا او پوڑای د سپینو در چې پری باندې خیجی ولی بودم اگر دولی بمود فرد کرو دی دروازی او کٹونه د سپینو درو چې پری تکی وی وزو خروفان ادا طور بمول گردولی در سرو درو خوشیل باشو خلق با کفر تتلو طول دو وجه دو محبت دمالنا خلق دنیا محبت دور دیر دی خلق بایچی پری کفر کی خو تشماله شیخ القرآن بوی ویدا خلا ډیر ندی ور وکات را کلا چې څنګه وای دا ته ور کړی خو بیا به یو مسلمانو فات شو ټول به کافران شو ته وګورنه کړه هغه کما د پیغمبر نیابت شو چې توحید بیانول ور د شرکو سنت بیانول ور د بیراتو هغه ولی پر خو مولیا د پیسو دوی د پیسو دوی نو کتر او ټول روان انگلینڈ ته دی امریکی دی چاندو دا کافران دا چاندی راواری راخلی دا پیتو دا وجنا نو دا که دا کافران دروازی دا ترو او چتونه دا ترو کتونه دا ترو نو دا خو مولیان زیبان ولی پا کلدائی واخلی وی پولیس را دور تن نره دی یه دا بیخت ندیاد نره دی او دا تور دا تیر دی یه بیا او بای خود پا کلدائی واخلی نو بیا و دا آبادی پا کلدائی اولا و دول غرق شو دغه با دستان روی تا کوبر که دیر فایده دی دغه دا پیغمبر اگه نیابت پری و دا پیزو نفارا چه دخدا کتاب بیانو لو رد شرکو آگه پری و پیزو نفارا نو دا غدا این غرق شو با خالا لگی ورکری بیام دا اگه تابدار دی خدا کافران دا پیزو نفارا حدیث کرا دی نبی اسلام فرمالو لو کانت دنیا تعدل جناح بعودت عند اللہ کجر دنیا دب ماشی دو وزر امرد دی قدر و قیمت دی اللہ پا دربار کی ما تقلاو کافران شربتا ما او کما قال نو اللہ وی پا کافر بان با لیو گوٹم نوز کولے کدو دنیا قدر و قیمت دا اللہ پا دربار کی دب ماشی وزر سورا دی دمچ وزرم نه دمچ بس وزری خکاری هم نه که دمچ دو وزرم رو وی نو کافر لباله و گودم نه ور کرده نو داوش چه کافران لیدیر ور کرده نو مطلب داره چه دا اللہ پدرون دنیا رو سیسیت دیشته نو توان چه مالدار ده ولی ور نکن نو مال او دولت داسر دین نه نخده چه دا دا اللہ دا قربت نخده مال دول دا اللہ دا قرب نخده چه خپل کتاب تکنه دا غریب الک ماشوم بی پلاره چ قرآن د کینا چې کور میشه د کدا الله مقرب بند الله دوست هغه مالار چې موټر ګرځي د الله دوست دی هغه مال ور کړی دغه دوست دی په شي په خبره وضو خرفا الا ټول به لګر دوه سترو دا وین کل ذالکا انی دا ټول سیدونه دا کټونه دا سترسپین لما خامخا لما بما دم الا مگر سکل جو اند دنیا دا یا ان بما دا ان نبی لما خامخا و ان کلن ذا ایکن دا ټول چی دی دا سترس پین خامخا دا سکل جو اند دنیا دا حقیقت نشته سکا اخرت چه په دې درف ساده فرد موحدی او تبه سنت دې او بیا د جرت منکرین د قران ته او تون کو قران ته او ما یا شو د رحمان او څوک چې واوړي د کتابو مربان بادشاہ نه نو قیدو نو مسلط کو مونږه د شیطان او دا شیطان د ملګری وي ایقینا دا شیطان خامخا بندې دې د انسبیل د دین نه او د ګمان کې دې په سماله روان دي دو قسمه منکرین د قران دي یو هغه منکر دی چې دی زده کوي لکه امی یو هغه منکر د قران دی چې غنی بیان لکه مولا سي لفظ عشار نه دا د دوه بابو نه دوه مصدر نه عشا یعشو مرادی عشا یعشی یایی عشا یعشی مرادی او عشا یعشو مرادی چې کله یایی شي عشا یعشی نو معنا روند لکه امی اچه دا عشا یا شواوی شی نو مانا شمکور مولا چه خکاری روغ اوی رون خکاری عالم اب اگین آغا جاهل دی نو که مولا دا دیم خوارو او که امی تیوارو نو خیل دو شیطان نو مسلط کو مگ دو پار شیطان شیطان مو مسلط شی نو دی دا شیطان دا دوسی بیا لک سور دیارا پو بوری نو مسی فارا آیت نمبر 176 وګورئ زنګ به مسلط شي بیا وتلو علیم نبا الذی اولو په دې باندې خبردار کس داغه مولا آتے نه وایته چورګو غتا علم د خپلو آیاتونو فان سره منا نو وته دې په بار د عمل عمل په اونکو فاتبه شیطان نو اولګل په دغه شیطان چې خدای په کتاب عمل شروع نه کړ بیان شروع نه کړ نو شیطان په الله مسلط کړ الله دغه لږ فرښتې د فرښتو امداد ته الله لکه فکان من الغاوین نو شه ده سرکشونه مولا سرکشه شو ولو شئنا او کله رخوخ وي زمونږه نو خامخا مو عزت مرکړو دله په دې توفیق د بیان ورکړو ولكن د استدراک دې مخک شو براله نو چې الله او توبه ګوره د ګناه په کې څه شو د جواب ولكن اخلدا لیکن د اعلان کو دنیا ته چې دنیا غټه مدرسې جوړ کړه هي یې په دین پیتی غټه شروع کړه و تباو او تابش د خپل خواهش چې د ما د خپل بغلې د ما د خپل موټرې اده د امریکای ته چکر و ما او د دې منبر شه او د دې وزیر اعظم شه د دې وزیر اعلی شه فمثلو صفت د دنیا فرض بولا که مثل کلب په شان سپی دی سپی ته جوړ شو دا هر څوک چې که ځای مه که بل دی که بل دی کله د دنیا که د دنیا فرض بم سپی کېږم موږ د ځان وباسو نه خلک د ځان وباسو دا بلغم باغوره او بلغم بنی باغوره په هغه زمانه کې دا د عد مصداقو دغه صاحب کرام او په دې پیسې نه خرڅ دا ادم مثال د فرد يهود چې يهود په دې فروشي کوله نو بلغم باغورم په يهودو کې تیر شو چې هغه د عیسی د رب د موسی د رب زمانہ کې او د موسی د رب خلاف د دنیا د وجه نه نو نن چې کوم بلغم باغوره دي د فیتو د وجه نه خبرو ته خلاف د قران مانو دا بلغم باغوره دي کنه دي نو فمثلو او صفات په شان د سپیده ان تحمل علی کچرته بار غور دے پدوانے حسد کئی اپ کته دے فری حسد کئی هر وقت پریشان کله چې مولا دنیا فرش شو نو دے هر وقت پریشان وای کاغذ دے مکبل دے غره دے بارو مکر دے دتا چر مولا ولټ ما در سوالا یرا سکار دیر مکر دی ها سکار من وانه یو دین کروڑ قرض پات شو خرچه شو 15 کروڑا او چندر اجام شو سلور کنه خدا دیوی خوبا تا دا دور کرده ولی فضا تری دی نبی تا مب قرضداری قرضایی با نموز نکنه انا به تام خو فنا وته الله ما اني اعوذ بك من الهم والخوض والعجز والعجز والكسل والجبن والبغض وزار الدين او الله ده فنا غرام ده زياده قرضينا وقهر رجال ده خدای دې خو باز ده پیغمبر وارثه دا کرونه کر دي فلان ولې خيجه چار ته ویل چې مدرسه جوړ کا تا باندې خداو چې قران دې غړ خلکو ته قران وکړه په جمعات کې وکړه په دقیق وکړه ها که در پیسې خدای درګ جوړ کا مدرسه یا بعد ملګرو چې وي موږ جوړو هو ته ته جوړ کای خو بای زما چاندی بنی جوړ کای مدرسه چاندی بنی که چلو دې شي په خپل ټیک ده کله شي چلو دې ما مجو کدا ته ملګری وی ټیک ده بهادران پینده بی لسی شدی آغای تا تا یمون مدرسه جوڑو و جوڑا که خودم با زیمار دیم کاره نبا که چانده بایی انا اگو مدرسه دا پیسوی تیک شوا که جوڑی جوڑی دی که نده با لابه سیر که به پونه نیری شدی لابه کال ده در دیشه آره بخل دوی مدرسه جوڑو حالا کدا دا چا تنگ که دا جماعت دا چا تنگ که نگه یاو پخواه مرگره دن نغه د مدرسه جوړه ما دا ولی وی جمعه څنګه ما پسنګو تا جمعه ته ما ځمال نلی وینه د خدو پردان د کور کې وی دا مدرسه می خدو له جوړه ما خدو کړم نو بس لاره د مونږه ختم شو په دا کوجه باندې لاره ختم شو او ته خلو وا دا کړی دا وای زکات ما راکې اوب مونږ باندې قرض دې زکات مونږ راکې یا خدا ته چې پدی بیرت کو پدی دین پروشه چې کومه غبرت کو یقینا چا دا اوریدو قابل یو ځل چاته وی چې استاد دې پکې دي نه راغله تر ودې شم کوله اونو چې کم یو وای اثر مقابله کو نو نواز مولې سیبي زهر ما نه ته به سره کې هغه سره مقابل نه دی هغه ختم شوی دی هغه تر ماده او معشوم لګما هغه له بده او معشوم لګما ابر کې داغه شاګرد وای ابو تر بلکې هغه هم دی زبر داغه 61 د سورۃ بقره دا نمبر 40 ولا تجربيات زبام چې دې سره د خپل ځان تر مناظره کړه دا تا چې مخکې سر خو به چې اوره بي دي دی علم یو استاد و داغه انا غو چې کله گمراه شه دا غو وی وی رب بي دي دی علم په دې علم زیات شو سر نو دې به مجد دې علم زیات شه مخکې دې علم کم نه ما چې بدینه غسل نشته او دې علم زیات شه بدینه غسل نشته نو هر وخت پریشانی بیا نو دارنگی دلتا ما وما یا شوان ذکر رحمان او چاچی مخوارا ارادو که ده کتاب ده میرو بابنا چانا یا امیو زیده که ایا مولاو بیان نکا عملو نکا نو شیطان به مسلط شی نو فمثل کلب کمثل کلب پوشو کلب شد نو قیده و شیطانانا و مطالب تو مندلا شیطان نو فاولا و قرین را شیطان ده ملگره ای و اینم یک رنده شیطانان خامخواب بنده ای دیر انی سبیل توحید نا توحید و زشی بیانونه نوری مسئله که ده مسواق مسئله مکی ده موز آداب بیانه ای دارنگی ده سنت بیانه ای و او دس ده روجی فضل بیانه ای و اعتبونا دین گمان که انا موتدون چی دین پس هم اللہ روان و ای منگا کار که منگو جوڑ پیدا که داگا جوڑی هم دی حتی دا جانا حتی که کل چراش منگ تا نو ای بده یا لیتا بینی های های چی وی پا منزما پا منسار که و شیطانا بودال مشرقین لرواد مشرقین و مغرب دی توی تصمیه تقلیبا لرواد دو مشرقونو مطلب ده بود از مشرق و مغرب ده مانا اگر تو چه مشرق و مغرب و سر نیو ده که گی نیو ده که ده ده کرده شیطان چه مانه لری به های اوز خود شیطان منی کنه وی علم می زیاد شیطانی علم لیکن بیا بای های چه لری به فا بی سل قرین ودیر بده ملگره ده شیطان ولی این فا کمون فا کمون یوم هر فایده بنار درد کتاب سنن را دیم ده خبری کله چې تاسو یاد ته کړو ان موږ تاسو په عذاب کې به ګډو تراتی دا شیطان او تاسو اب اوس تسلیم بلې دا اف ان تاسو نو ثم اتا اورل شي کوړتا یا تلار خور شي کوړتا ا چا چې په ګمراه کار کې نه شي فایم ما اوس بیا تسلیم ف فایمان دبا نبی کان یا بمنگا تابودو اصدا برگو فایمان من منتقیمون یقین من دینا بدل آغسو یا با او خوطا تا تبیونی یا من تابودو تبیونی بینی تو چوی نبی سام حیات دیدی سمانا شوا چی حیات دین بیو تخکاری نا فایمان دبا نبی کان یا بمنگا تابودو تبیونی بینی فتیقی من دینا بدل آغسو او دیار دنیان نکان یا من تا تا او تبا جواندی یا به خدا تا آغازا چمگه واده کنی سرا فتقنان منگا پا دی بار قدرت را رو کیو ترغیب قرآن تا چر کل اللہ بدلا اخلی نو قرآن بیانو کنا فتمتی کن نو منگولو لگو پا کتاب من او حیلے کن چو وحی شویر تا تا بل کتاب لاس کی وانو لی ما توحید قرآن شویر چو تیویلو بی ایتی بی قرآن غیر آدا او بد دنو سیوا تبی اما کن لی ان بدل من تلخای نفسی ان اتب الا ما یحای لی دل دم خبر تو و ما تا دخدار کتاب وای شو ما د پر د اعمال د پر خیرات د بل وای نه شو ٹھیک ده یو مولا کتاب ده د به کور کو ګورم خیر د مولا کتابونه قتل خدی خو ال چ قران ما کوی ګورم کور کې به ګورم ما ته مشته زم ګورم بالکل چې کم پکې کیلو خیر ده کوم غلطی خوچه ما دا قرآن شده نو دا بل کتاب بیانواله او کما و یقی که اون خی خبرشته کنه خی پکشته نو دی قرآن که بدشته تو خوخ پل همان چه اگه خی خبرشته هم کنه نو من داشت بدیم شده نو کتاب والی بیانه دا چه طول خی خبری دا ولی نبیانه اللہ اللہ نازل کتاب احسن احسن حدیث و کل خبر قرآن کریم ده نو یقی که خی خبری نو دی که بعدی خبری چه دانه بیانه بیانه دا خو طول خی دی اگه با یونی ما خی چرتا زن لی گور خیر ده خدا اونا چه تاگه در سیکره پا جماعت که بیانه نو یا با او خم فستم تک بیلا دی نو منگولو لگو منگولو لگو این بیان داده او که اپا دی امرو که منگول لگو پا کتاب بان چه وحی کولیشی تا تا یکن تی پلا رنی دای والی وی تا چه قرآن بیانه خلق بای دا غلط تی دی عالم نده دی دانه اللہ وی تب پسرات بودی دا نور پا غلط دی دا نور کتاب نا چه بیانه دا پا دا گمرای پا دارنی تا تا ای قرآن را تا پسی داره و اینا هولا دکر اللہ که یکن دا قرآن کریم پنده نصیت ده عزت ده شرط دے ستار پارا قرآن ستار پر عزت دے انہا لیار پا بیادر کتاب اقوام ارد عمر اتویلو کننا ادالا قومن من دیر لان دی خلکو عادن اللہ بی القرآن اللہ من پا قرآن بان عزت من کرو من گئی دیر لان دیو دینا بلان دیسی جی گردو تسجدی کئی پیران دخبو کی پراتی بوش دینا بلان دیسی ادینا بلان دیسی اچ خپل لونه جونده خخای کنا ادل قومن من ډیر ذل خلکو ډیر لاندې عادنا بیر قران من ګلا په قران باندې عزت من کو و انه لذکر الله کا یکه دا قران کریم پاندې نصیحت عزت د ستار فار هر فار ستاد امت و توبت سالونا حضرت امت پوت کولې شي د دې نعمت د مسلمان دی عزت سبب قرآن دی خان بل سنی دی یو حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلو چه ان لکل شین شرفا یتباه نبی دارچی یو دی عزت یو شیوی چه اغا پاقی فخر کئی و این بها اومتی و شرفا القرآن زماد اومت زماد اومت دلویه شی او دی عزت شی قرآن دی منګ په دې لوی کوم چې موږ ساده الله کتاب دی موږ د بنګ په دا ډیر فخر خبره چې موږ ساده الله کتاب دی واسه په دې نوم ده لوی دا او په دې ځکه عزت دی دا ترې نه دی ګوره اده چې په بل کتاب شیطان دی په بل وانه چې سر په نو شروع کا نه سر په نو شروع نه کی قران شروع کا قران وای خلق قران خا وَإِنَّ أُولَى ذِكْرُ لَكَ يَقِنَ دَا قُرَانِ كَرِيمَ پَنْدِ نَسِيَتِ شرف دے عزت دے ستار پارا ار پار دے کون ستار دے ستار دے پوت کو لے کی گدے دے نعمت ثم لا تسألن یوم الدین عن النعیم بیا خام آتا دے پوت کو لے نعمتو نبارکی نو لے نعمت خو قرآن دے کنا دے تا پوت بندے کی جمارا قرآن در لے گلو تاول نردکو نستا بسبا نہیں بیا جمات چاول جیش پارو سلومو کا نو پا دی بخلاص چھے یا دا پلان کی گمرا کرو پا بخلاص چھے نخلاص ہے وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ او دلیل نقلی جماعی چار پیغمبر توحید بیان کر دے وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ آتا پوز کا داغا چانا چلی گلیو منگا مخستان آگو تا پیغمبر آنا تا پوز دو کہا چچان تو پیغمبر ویلی چا جاننا من دون رحمان اگر دولی منگا بیدو میرو بان باشان مددگاران چی دائی بانت کی دیشو یو پیغمبر ترتا ویلی چی دو بابا عبادت دو کئی سجدی و تو کئی رحمت شوتو وائی نظرنیا دو کئی یو پیغمبر ویلی دی ولقد ارنو دلیل نقلی انفرادی مشران منی موسیٰ السلام مشر را شو گورا ولقد ارسلنا موسیٰ بیاتنا فدشتر لگلو موسیٰ السلام پخولو دلائلو موجودو فیروان تاو دل داغتا نویوی انی رسول رب العالمین بیشکد استاد رب مخلوقات ما ارگاہ چراغ دیتا موسیٰ السلام دل پای تنوانے ناسا بدید آقین خاندی دون کی وما نوریم انا بخوا مدیتا من آتن یوم موجودہ اللہی اکبر من اختیہ مرغا با قطوا د مثل خپلنا د موجودی خور نی ګره اوغت په ما د مثل ښا د کمرم کې دی شو چې او ختارون ما کان ابو کبر اسو او ما او ما كانت امو کې بلیا دا کله ما د هر امت لعنت اختها سورته اعراب کې دی شو کله ما داخله دغرت واجه انو لعنت اختها لعنت وی پخپل مصر بانی اخت با مانا مصر لقدر جبرایم صلی اللہ علیہ وسلم جہا دا اختی دادما پا مصر دا دکا پای درو گولی دا خور دادما خور خونو خطه و نا ها دا اختی ها دا مصلی دادما پا شانتی دا تن چه دا معاید ما اشاندام دا نو درو گو دا کم دانشو و آخر نام بالعذابی اونی اول من دی پا عذابون سر خامخاش دی رو گردی وقالو اوی دی او ساہرا او دولا رب کا موسیٰ علیہ السلام سے جادو گردی او قارب مغفر رفستان فاغبان فضب دان چی وعدے کڑی تا ترا وعدے تا ترا کڑی دان چی کچری دی ایمان راڑی نمانگ زبتی عذاب درکم اللہ ناوار زمان عذاب لری کی نگ با ایمان را رو دیمنا لاموتا دون یکنم با لارمون دون کیو هر کالا چلی ری بکا من دینی و عذاب تر ادامین کتون نو نا دو دیمان ما تونکیو دو خبالی وادی آسور زی عرام کی تفصیل تیر شعر بخطا غالبا نیک سو تین تیس کے و نا را فرعون فی قومی او اعلانو که فرمان پا خبر خوام که وی وی او خوام زما علی سلی ملکو هم مصر انا دا مالا با شهید مصر او دانی رو ندا سندونا بایگی زما پا کم بانی چی دکم پا لارو ما اپا لار دم سرو اتا سنو گوری ام انا خیر اونو از غور ما چی زما اطاعتو کرشی من هذا الذي د دې هغه سړی نه و ما یې چغا لاندې سړی دی چې یو سړی ذلیل وي او هغه یو عزتمند ته ذلیل وایي نو هغه ذلیل کیږي نه بلکې دا د هغه په ذلت باندې دلیل دی چې هغه ذلیل سړی دی که هغه عزتمند وي عزتمند د عزتمندو قدر کوي پوه شې او ذلیل د عزتمندو بې قدر کوي دا ذلیل خلک وو فرعون ذلیل وو ام انا خیرنا اعزا قواره ما چه زما اطاعتو شی من هادا لذی دا آغا تڑی من هادا دا دی آغا تڑی نا چه دا زلیل تڑی ره استادولا ویدا آتت کم مضمتی من ناقصن فیا شارتو لی بی بیان نی کاملو ویکتا تا دیو ناقص تڑی نا پدریا زما سبدی رو نی پدی پوشا چه دا کاملی اوس کله امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ پسې بعد خلق بکواس کوي دغه درجه نه کوي خدا دې سړي په دې رضالت باندې دل جان دار دې سړي دی کرے علالی وي او دای عزتمن وي انده په دې عزتمن سړي ولی بي عزت کوله خدا ثابت شي چې دې بین ډیره کډوړه چې امامات دې ګډوډ خبرې کوي یا صحابه په دې ګډوډ خبرې کوي خدا ثبوت دې چې دا دې سړي وینه ګډوړه دا غي درجه دې نشي کومه ای خوره دې خپل منزل د صحابه امامان خودی سړي خپل ادارت ښکار کړ دته ګن ښکار شي په دې باندې پوه کله چې الله غواړي چې دې وتړي نه پرده اوچته کی انو با تاغلا بیا دا غور کی چې پوچا تو خپل کارات شروع کی نو فرده فیوچر شي خپل کو پنج وېدا خو رزیل انسان نو دا رزیل دا امامان په خبرې کوي دا رزیل دي ادا صاحب په چې بکواس کوي ذکر دي ګان دي دا غي ته نقصان نه رسی په دې باندې جدی پیران هغه ته رزیل وي نو رزیل شو نه دا رضالت او ذلالت ښکارا شو ولا کاذبینا اقرب نه دی چې بیانو کې خپل ډالې ته بعد خلکو غلطه معنی کړه او قریب نه دی چې بیانو کې واضح واجب کې نقطات او ختمه شوې دا خبره او ټول توه کې ویلو چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يبقوا قولي خدای زما د ګډه د جې په پرانس زما په خبر پوه شي نور سوالیم کړل نو بیا الله ته وقد اوتیت لك يا موسى استاسوال قبول شو نو سوال وي قبول شو نو قنات ختم شو نه قریب نه دی چې دې بیانو کې خپل ده لکه نن سبا وګور چې ته ورشه ته در شروع کې خپل مالکه نو مولا ته وای وای دا خو می سړی رې مړه ز عالم مې ته خولي سړی ما ادا خو امیر لاندې سړی دی ابل وای ته مدغه چر مخ دا او ما مقتدیان کوي لګیاره هغه فرعونان دي از ما مقتدیان کوئی لکیاره خپل ډلې خو نشته وای خپل شاګردان خو دیو د منګ شاګردان وای راخ کی بل رات سے کہیں فلا لا الخیال اسور تو میرا مزاب ول نو خر دل په دبانې په اوقات درو درو کده د الله نمائنده دی نو بیا دې مردار ولې دی زه د الله نمائنده د مردار وز ما په اوقات او جام او ملک ملائکه یا ول ران له سر فرښتې مخترین جوړ دي نو ته سره فرښتې ولې نشته لکه څنګه چې ما تر دما باڈی گارڈ دی نو زد اللہ دوست ما مقرب ما دیکھو نا دے نو فالا ما تفونا ہر کرا چی خپے کرو منگا خپا کرو خوی موسیٰ علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام دا خپکان نسبت اللہ دان تو کر فالا ما تفونا ہر کرا چی خپے کرو منگا ہاں ہاں فاست خپا قوم او نو سپکی که پر کن سپکی نی بیوکو پی کن اقلی والا وارا پدی خبر وانی او دو مولاد تقرور کی رانچی دیتا علوم نیشتے آما تا علم دے آما گا چکم دے زما دور دا شاگردان دی دا دی سوک دی نو امیان پی اعتمادو کی فاست خپا قوم او نو بیوکو پی که پر کن فاتا او نو آغای دا غطا بیداری او او سم امیان بیوکو کری مولیانو د قران نه اړول دي خپل د قران نه بیانې وې دا پنځ پیران دي انم یقینن دی وو د قوم فاتقین حکم ماته وګد الله دا د چې فرعون په دقیق را په چمبکه دا د کدی فاتقان کله سره فاتق دي نو دا د فرعونان په دغه نشی راته خوای خپل فاتقان فلما تفونا هرګل چې مونږه خفه کړو نو بدلا میں اوس دینا نو غرق نہ رو ٹول نو مگر رو دی سلفن مشران دو کفر آئی براد دو فارد رستو نو خفا کرد خوی موسیٰ علیہ السلام خوچوں کہ موسیٰ علیہ السلام دا اللہ میشن چلو نو دا موسیٰ علیہ السلام خفگان دا اللہ پر میشن کنا نو اللہ وی دا ایز دا خفا کرد او دم چیو ترے دا خدا کتاب بیانی او خلق خفا کی یاد ساتی دا قدر خدا خفا کرد جو خدا ارث کہ کذل کایو کار دی دیو ذات وګوره چې کده مودا د قران ورو خلاف وکړه هغه په داس شرمو شرم یا نور تختی یا خدو تختی یا دې له تر په دام شي چې نه تر په دام شي تاسو وګورئ بیا سچلو رخامه حقيقي ولا لا خفه کړی هغه لك د خدای د کتاب بیان کړي او دې د خلاف شروع کړي نو الله یو شرمي بدلت الله واخلي بیا وما سلفنا سلف وی یوم انا تابدار نو دل تابدار کرون بعد خلق دان تسلف وی و تلف و دیر مانو را دی دا خو سلف دا چاو نفرون نو مدل تل فرون سلفی او سلف و مرو تو وی آچه آدیس کرا دی چکر ته په دغه تیری په قبر السلام علیکم یاره خور د بیا برای ان دم سلام نه نه بلا ته تا ته موږ نه مخ کبل شی موږ په او سلام کومو ته تا ته مړی او سلام چې کوم دی سلام مخ کینی ته وای واش فمن جاء مودتم من رب بربی فانت فلو ما سر مخ کی نو ته د بلار نه مخ پیدا شو سلام ته سلام فی بلار نه مخ پیدا شو او کنه سلف سلف معنی سلف صالحین عاده کنه و سلف صالحین که امامان ندی تو دو سلف صالحین خلافی بلکه تو خود صحابه هم خلافی تو خواهی عمر فاروق فانزوس فتوی ده نبی سید ده سید عدیس من خلاف کنی نو تو خودای خلافی تو زن تسل سلفی ویرشی او ته خدای ابن مسعود رحم الله بارک وای چې را په دې هغه ته کنه ولې دی چې منتره او هغه درې سب کې بولاړو دا ځان قیاس کې هغه دا سره او د نبی اسلام صاحب او نالید ول ول ساده او باندې نبی اسلام تر به سپلای ګرځولې او بارک الله سره کو دا ابو عبد الله مسعود بارک ابرادی چې خلک وایي چې موږ وایي چې دا نبی اسلام د اهل بیتونه دی او به نبی اسلام سره نو دی وایي هغه اگه چوی چرا پردین ما نبیسا موز دیده چرا پردین نو یک ده باقی سنگلی و مندره ووی وی پسالورم سب که بده اولی آنو ورده او پر اما سالورم سب نو دا تا دقا سلب دیدی نو تا خود سلب بخیرم تا سنگ سلب و سالی ها تا سلب دا فروانی دا فروانم دا کار جد حق بارتو خلافی کن تم خلاف که که تا سلب سالیهینو نئی نو پا کار دا چه تا دا صحابه کرامو قدر کرده تو خو صحابی کوم دلیل نه ده په دین کې ته خدا وای او ته وای امامان سره په نه کې نه غني الانګو امام ابو دپه تابعین امام ابن ندیم فارفاریز کې ذکر کړي چې تابعین دارنګ امام ذهبی ذکر کړی تاسو د وفات کې الامام الاعظم وطانوی الامام الاعظم ویده تابیده باقی دا چه یعنی صحابی خوی ندلی صحابه دیر ندلی دکا اگه اونی پا انا سی اسی ایجر که پیدا ره او پادشوه ده پا یعنی صحابه اکرام اخری صحابی که پادشوه ده اگه پا 110 که پادشوه ده انده ده دیر شکالو چه صحابه اخری صحابی که پادشوه ده او د دې تعلق د علم سره د وخت نه و چې د اوسنۍ علم سره تعلق او په صاحبونو دي په دې عاشورې په کوپه کې او په کوپه کې په دغه زمانہ کې په انتها بشپیر صاحب کرام ځکه اموي سلطنت دغه زمانہ کې انو دغه زمانہ کې دغه ډیر زیات دغه علما او ډیر زیات صاحبونو نو د دې اوریت ثابت د ډیر صاحبونو لیکن پدې دا کې اختلاف دی چې روایت کړي صاحبونه کنه دې کې اختلاف دی نو هغه سلف باندې نو تا هغه سلف نه نه ته دا سلف او صالحون هم شابه سي فجر نام سلفانو نو موږ ورته د مشران د کفر نو که سلف دی ته کته صاحبو بدی وای د امامان بدی وای نو ته سلف وای خو ته سلف د دغه د فرعون ښه هغه نو پیغمبران خلاف کو د صاحبو حتیم که و مثال اللہ آخرین ایبران دا فارد رستونو ولی ما بزرگ دو مریم هر کنی چی بیان کرش زید مریم پا میسال که ناسا و کم ساده دی میسال نا تانی تا کول اوی احزنگا جتران خور دی یا دی بعض نکلی وجہ سورت انبیاء آیت نمبر 98 انکم ما تعبدون من دون اللہ حتب جانم تا تو آگا چی دے اللہ نا بغیر رحمت کئی دے عبادت کئی دا بجانم تا دے نو اچھاو یہ تو ایج نمی زنج دا عیسیٰ دا عیسیٰ چی عبادت شوئے نو اب ہم جانم تا دے اور نبی اسلام غلش ہم نو دے ایک تانٹا کو اللہ شانتے نو بیارو سرال ہم چین الذین سبقت لهم من الحسن اولئک کانوا مبعدون تو جواب یلتا نه دا خبر نه ٹھیک ہو آگا تو سورت انبیاء پا نزول کے 98 میں اگر سورت انبیاء پا نزول کے اگر تا تو گو رہی اگر پا نزول کے 73 نمبر دیں دری ہویا او دا سورت پا نزول کے 63 دیں دا مخ کے نازل شو رہی نو لا اعتراض نہیں شو رہی اجواب راگل رہی اگر لا نازل شو نو اگر آئی تو نا اصل کی دا آیت متعلق آیت نمبر 45 سرو گوری 45 وَسْأَلْ مَنَ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اَتَفُوت كَدَا چَن چلی گلی شیو دیتا چلی گلی مگایتا مخیطانا پیغمبران نو تپوت سو کا چی آئی او پیغمبر چرتا بیلی دی چی دبن چای بار تو کئی یا زمائی بار تو کئی اجالنا من دور رحمان اگر دول مگنو بیدہ میرو بار بادشان مزگاران چی دائی بات کرش دا دی آئی سر مطالب دی چی دائی دا تپوت سو کا نو یو کس ہوئی چو دا عیسیٰ علیہ السلام چو چیز ابن اللہ امام دا عیسیٰ چو ابن اللہ امام نو ای خلق کو تانٹا کولا تانٹا کولا آگا کلوی دی خوبی دا تیان مشرکان دزان نوی والا مام ضرب ابن مریم ہر کل اچھے بیان کرشت دوید مریم پا مثال کی چی عیسیٰ علیہ السلام چو لی چی مارا مات کوئیو نو ناتا با قوم سا دی مثال نا یسیدون تانٹا کول اوی آزمگا جتروا غردی چی مگی تا پیش کو پا دلیل کی اکدا عیسیٰ من خود تا خود تا وی پیغمبر دا ولی من خود پیغمبر پیش کچی پیغمبر ویلی چی مارا مات کول ما ضربو لکا نید بیان کرد مثال تالا الا جدل مگر دا پار جگڑی بلکہ دی قوم جگڑ مار نید عیسیٰ تا مگر باندہ جواب تا گو رسا اخو عبدو عبد اللہ نو نئے دا عیسیٰ علیہ السلام مگر باندا انعامنا علی احسان کرو پاغمانے ما تا مختاج اللہ وی اگر دولے میں پیشوا تا فارد بنی ترائلو الہنو اگر مسئلہ بیانو ولو نشاء او داو ما شبا ولو نشاء او کجر خواخوا ویدنگا فرخت پیغمبر را لگن لجالنا منکم خامخا گردولی میں متانا ملائکی پس مکہ کی نو یخلوبون یو بل بلات لون کی نو پیغمبر بین پر اخترا لے گلے وی وانو یخنان دا پیغمبر علیہ السلام خامخا علم دا قیامت دے دیر آگے علم قیامت معلوم شو چی دے نور آگل نا قیامت پتر لگی چی کل را دی او دیر آگے نبی اسلام ازاو قیامت وی منگ دکشان را دیو ازاو قیامت دکشان لکه ما ترجوخ قیامت را گلے در رو تو بل پیغمبر خود نیشتے کنا بس اس قیامت ندر رضی سبارا دی در دیو جن کالا با وردیت را دا او کالا با سیلے را نبی اسلام بیا کی ناستنا گردی دا با اللہ میں بسوار کو اللہ میں بسوار کو اللہ مجعلا اریاح والا تجاری حد اللہ دا گنی ہوا گن جو کیا ہوتی مجھوڑو دکا چھے آتینا چرنا پہ مکم کا عذاب راشی باران نکی رو عذاب تھی وانه یقین دا پیغمبر اسلام راتل دا پیغمبر خامقا علم نشانی دا قیامت دا فلا تمترون بها نو شک مگوی پا قیامت کی آدم خبر او من ای دا ماتا بیداریو کی آدم ماتا بیداری سرات مستقیم لا ولا سلطان نکم شیطان ابن نکی تا دا اعتبار قرآن سنن دا شیطان اگر نا شیطان سا دشمن خار دے ہر کرا چراغ عیسیٰ علیہ السلام پوازد دلال توحید بیان کن موجدی و خیرے نو قالا کوئی موسیٰ علیہ السلام قد جیتکم بالحکمت فدا اکتر اگلے امتاوتا فدا نشبند آئے سرا اخام خواب بیان بکم ساو دفارا بعد آغا مطلی چی اختلاف کوئی تاس باغے کے دا پیغمبران بیسد کی گی دفارن اختلافی مطلو آدے وی اختلافی مطلی بنا بیانے اختلافی دو مسئلے دو قسم دی یو فروعی دی یو اصولی دی اصولی اختلافی نہ بیان دا مدانہ دا بغیرتی دا ہر پیغمبر اصولی اختلاف مسئلے بیان کری دی چې خلکو کې دی ٹھیک شي یو فروعی اختلافی دی ته بیان او حاجت نشته البته د خپل مسئله تایید پرویل شي خو په بل امام برات نه کوي ګوره پرګردین برات نه کوي دا ویل شي چې پرګردین نه کول دا بهتر دی خدا بنوش دا نه چیز دی اموز نه کیږي دا بنوي دا ناروا دی ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولبين لكم هذه بار جي وضعتكم تعالى دبات اغمتون چه خلاف کوئی تعطائی کی نو یریگی دا اللہ نا تما خبر ہوا نئی بشک اللہ تما رب دے اصلاف رب دے زمربوب نیم زمربوب میں زرب نیم فاعبدو رضی اللہ عبادتو کئی ها دا ترات مستقیم دا دیو اللہ عبادت دا ترات مستقیم دے دا پدواب وہاں مراغے چیسا رضاں متوحید بیان کردے دا خلق بیا غط ابن اللہ علی ویلی جو فاطلف الادام بینیم دو خلافو کر ڈالو پا میں اصفل کی فبارد عیسا رضاں کی چواتا ابن اللہ وی چواتا عین اللہ وی چواتا سالس و سلاسا وی چواتا دا اللہ بندہ وی لکه دن په دین کې اچا توحید ومن او چا په کې وسیله جوړه چا په کې اوس جوړه چا په بل څه جوړه فویل الذین ظلموا فلقد فرض علمان دا دا درد دردناک تخویف او خوی انتظار نه کوي ظالمان مگر قیامت چرابج دې نه صاحب دې بن فیږي نه پیش باد خاري دوستان او د غرد د قیامت کې بعض دې فرض بعض دشمنان به یې اپیران مریدان ته پیر به ما بچ کوي ته به دشمن الا المتقين مغره چې دوستي و په تقوا په توحید باندې دنیا کې په قران باندې دوستان شو لکه تاسو دا دوستی به دا په گپ شپ لګی بیا وا بل بعض ولا بعض يتسالون قالوا انا كنا قبل في اهل مشفقين فمن الله علينا وقانا ذا سمسم انا كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم سورته تور کی برا شاد 26-27-28 کے الا المتقون مگر نہ بھائی دشمنان آگا کتان چھ دوستیو پا توحید باندے پا سنت باندے دادا قرآن کو جکب دوستان چھو پا توحید پا سنت دادای دوستی با قائم دائم ہے پا دنیا کی مو آخرت کے باؤنی یا عباد دیو جنم گو چھ تنظیم نمو جدا کی کم تڑے چھو تنظیم نہ کٹ شو دا دروانی ختم شو مثلا دا تنظیم یو دا شیر ہے دا تنظیم مثال دا مور افلار دے چھ کلا سڑے دا مور افلار دا سوری لانی دا ٹول متفق او کلا سیار سڑے پلار شی تنظیم ختم شی کم خلق چھو خیار افلار من شی لیکن آگا یہ غرورانی یو پک مشر کی آنور دا غطا بھی او کله چې کمک لونه وی یو وای زده دینه من برو زده نه من برو دا خپل کې تاس نشي طاقت ختم شي اگر ترون زمان ته طاقت ختم شي اگر ترون زمان متفق کی دای پلار یو پلار جو دی اده پلار همړ شوی نو دای تاس نشي نو اس کله دی یو سره یو کده بل کله چې متفق شي اده یو طاقت دی خو شي دا کرنګي کله دا جماعت سره وزای ملګرو سره تنظیم کې سب طاقتی عزت مند بے خان تو دنیا کے میں عزت مند ہے آخرت کے میں عزت مند ہے یا عباد اللہ بتائے وہ زما بندگانو دا چی تنظیم کیو دوستی پہ قرآن سنتو تنظیم پہ قرآن سنتو وہ بولو تعالی وہ زما بندگانو لا خوف علیکم نشتے پتا بانی یر نن را دے انا بتا غم جن چی تیر چی وقف سے بندگان دا اللہ کا سوک دی آمنی چی من لو مت ایمان رو دن پایتو نو قرآن تناسو او دا اقارا کی غلوم کی عملی بیم کرو و تا بویدشی او دخل جانتا دا نشی جانتا تا تو او بی بیانی ساتو تو برو خوشحالا خوشحالا گردی پا دی بانی بی سخابین مجمیمین من ذهابین دسترو در واقوا من اگلاتونا دسترو در اپا دی که بایی پدې جنت کې وای آغا چې دې غواړي دې نه سنا او یخی کې مستر کې چړې سو غواړي به خوشاله وا ته وتر ذل آن اپدې کې وای آغا چې غواړي ستا تړونه او ستر کې به هم او یخوال ترگو اتا دوی پا دی کمیشا دا جنت آغده چی واغس تحضیل بیما کنتو پتا دا چاہتو عمل کو عمل سو قرآن نو جنت خوب عمل نده و چونکہ اللہ قرآن فرض کرده چا با قرآن بوائے از دکی بی نو تا قرآن دکڑو عمل لکڑو بیان کرده نا اللہ تا راضی شو نو تا اللہ جنت در کر پس اب د خپل رضا خو رضا تا ته شو د قران دیو نسبت عمل ته وکړه ورنه په عمل جنت دي په عمل باندې سره صرف جهنم نه بچ کېدې شو که قران ته کېنه خو جهنم ته بده که موزونه کې جهنم ته بده که حجونه کې جهنم ته د پر در باندې که روزه ونه سات جهنم ته بده نو په دې موزونو په روزو په قران باندې په دې باندې سره جهنم نه بچي پسې یقینا دا جنت تجربه سړي دي دا د الله فرضا تا الله رضا کړو چې سات متر ادیش پک بجینا اتر یوی یوی دی بنا سوی په دې ګرمای کې او الله تا د خپل رضا په بدل کې درکه خام نو نسبت استا عمل ته وکړه ولی چې په دې عمل تا نه الله رضا شو دا کو فیا نفاقتون تا د پدی کې میوی دی ډیر ډیر ار دې تا ته خوراک کوي ان المجرمین کچھ تخویب مشرکان تا یقینا مجرمان مشرکان ہونوی دا چدا دا مسلمان ہونوی دا قرآن نا پھلے شویدی او قیدہ ٹھیکا نا شوا یقینا مجرمان فاداب جانم کبھی ہمیشہ سپک بند کرشی دا دای نازاب او دای بای پدے کے نا امیدار چانا اما زیادتے نکر پدے لیکن دای اخبر زانو لیکن دای ظالمان پزان وانا دا اوازو کی دای او مالک فرشتي سوالو کومو د فرض الله نه د الله متعلق د الله مرتب د په محدود او دو انا ربک او غوړم د فرض فلنا لیکو علينا ربک د فرض په تلو کې په ما رب ساده مرګ او چې موږ مړ شي موږ لانا نه غواړ خان او وی فرشتو انکم ماکفون یګن تاسو درن تیرو کدی کی د کمرت چاته لقد جئناكم زجر منكر القران تا فذكر اتل کڑی من تا تو قران ترا لیکن زیادتا نا قران لا بد گڑن کی دی دا بد گڑن دلیل چھ دکی دی کنا مسلمان خو د محبت دی نشی چھ بد دی نشی ولی وتا دکی دی خو بد دی نشی کنا کم شے چھ دوہ دے فلم دوہ دے دکی نی کنا کی نی نیٹ دوہ دے نیٹ تنا تے کنی نا خدا دی بد نشی کنا پخلی ضروری چې پخلی وځي ما قران باندې شي عمل نه تدا ثابت دی چې دا دی پد شي ام ابرمو امران تش بدی نه بلکې د قران خلاف دی منسوبې هم جوړي ام ابرمو امران عادی مضبوط دی په خلاف د قران کې یو کار ابرمو مضبوط ابراهیم وای ډبر کول تا فائنا مبرمون پتگر منگیو مضبوط ان کی دیوکار دی خلاف زردی خلاف ہوئی پروگرام جوڑو ام یا سبونا بیا تسلی آدھائی گمان آدھائی گمان کئی دی چمنگ ناو رو دی پٹا آدھائی جرگا دی دی چکم جرگی گنی قرآن خلاف اراکم سلاگانی کئی اللہ وی مولی دا خبر دیم اسا بلا بشکا زا اور ما ادنگا سادی دی سغلی کی ما بیا دغه بشر وا ان کان رحمان نشته فرض مروان بادشاہ نایب کوي وانا اول عابدین زه به اول بندگی کوم که دا قوم نشته دغه د الله پیغمبر دی ما نو کچری وې نو ما به اول دغه بندگی کو نه زه به اول دغه تا بیا د دې آیت نه امام راضی دی کی چې د استاد د زوی کله چې د استاد په نقش قدم چلیږي ور انداغه هغه درجه کوم چې استاد اگر که کشر دی پوه د استاد دوی چې کله دا زوی د استاد په نقش قدم چلیږي اندا هغه درجه دا هغه کوم چې د استاد دا ور د دې عدالت لیکي وا کتر ود مروان بادشاہ ولد کوي پتکا نو دړوم به باندې کوم کې دا ما براله مړوم باندې تا به لري کولا یا ان په معنا د نبی ما و نشه په مر باندې باندې نه ایب نو دړوم به بندګل کې د الله ایمان دین کار کوم دا رب د الله باندې ته انکار کو دا رب باندې نشته نشته مې رب ما شانه پس یک پس دو رب باندې ګر د الله مې ته انکار کو نشته سبحان رب السماوات پاک د الله د عزت نایبان رب د اسمانو مو کو رب د مالک د ارشته ا پاک د دهانه دی ول بیان نه تخفیف وره نو فرید ای چی نو نو دی په باطل کو او ابد ری تر دی بوت بلا قادو کو درول دی دا هغه تر چی دی تر لوت کول شي او دا لا هغه دل چی پسوانو کی حکم چلیږي پسوان کی لا دی ا پسما کی لا دی نه اسمان کی چا لا دی ته فرښتو ادم کی چا لا دی ته پیغمبرانو د اولیاء ور ټول مخکال نه اله برش لاندې شته حضرت رو او دالا با ایک بند دادا پوید داتے و تبارک اللہ دی اخیرہ چونکر آغا دا نفی شری پیری فی تطریق ہے خیرہ چونکر آغا دا چی دل آئی اختیارات داتوان از مکوری و اچھ پمیز دی کری او دی اللہ دا اللہ دا قیامت تے علم الغی وغانے او دی اللہ تو بافت کرشی اکسابت را کئی سوکت اخلاق سولنی شی ولا يملك الذين او اقدار دي قد داغ اصل شبرا دي باب دي صورت چه باب سر لگی نه چوی بو خود خدای نه وایو وان وایو اچ دی لا لا سے اختیار ور کړی دی د خلاصي الله نه الله او اقدار دي خلاصو دو اګه تا نه کرامت کوي دی بيد الله نه شفا لا يملك الذين شفاعتها واغدار دی آکت یا واغدار دی آکت کرامت کئی دی بید اللہ نخلاصو دو اللہ دا اختیار نور کرے اللہ من مگر آتو با خلاصو دو کئی شفارت با کئی چی بیان اگرو پتو اید بان خدا با قیامت کی او دغا شفا شافی پی جنی دی مشبوی نورا چی پی جنی چی دی شاگردانی کان نو پیر باتا پی جنی او بیا دلیل الزامی اگر تا بوت کے لئے مشرکان چی چا پیدا کری دی الکا خالق دستوک دے تو خام خواہی چی اللہ فانا یو فکرن کم تر دیکھا کرشی او بیا دجرا وقیلی آشاید داوے نانا پیغمبر علیہ السلام چوائی با یا ربی یا ویدیو ورمزا انہا اولائی یکن داخل یا قوم دی چیمان راڑی یا بوئی پا قیامت کی زیادہ قوم جیمان نور آر پا قرآن لکوئی وقال رسول یا ربینا قوم اتغدو از القرآن محجورا نفاس فعانو مخوارو دینا جیمان نور آر پا قرآن نسو جوڑو سا پیدا کنا مختی وارو واتو اے سلام دا سلام متارکت دیں از ما تا از نبائی کار از ما تا سلام فاتو فی عالمون زرد چی پو بشی دی پو بشی پانجام بانی نو مقصد د صورتو د اتمی شوی جواب چی مخد خدای نو ایو خدای لاله اختیار رو ردی نمی شفارت اللہ تاکی مخلاص ای یو دست بیٹھا